Nörtit leikkii. Tuommoinen lyöntiäinen on keskenään tosi lystikesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Heipä hei ja hyvää iltaa. Tämän muistan nuoruudestani tai lapsuudestani, niin kuin varmaan monet muutkin, jotka on edes suunnilleen samanikäisiä kuin minä. Mutta Pörni ei muista. Pörni ei ole paikalla. Ja pahoittelut, minä olen taas kotona äänenlaatuvammaisena. Olisin mennyt studiolle, jos olisin hyvissä ajoin tietänyt, että minun täytyy tänään juontaa, mutta sain ilmoituksen vasta sen verran myöhään, että en ehtinyt lähteä, joten äänenlaatupelleily jatkuu, joskaan ei enää pitkään, koska kiitos jouluteelle, joulutee vihdoin, tai no ei voi sanoa vihdoin, joulutee ystävällisesti ja arvostettavasti lahjoitti minulle huiman summan rahaa, että saan hommattua headsetin tänne. Itse asiassa nyt meni sitten hauskasti, koska eräs toinenkin henkilö ehti tässä välissä, mä näiden jaksojen välissä ehti lahjoittaa samaan tarkoitukseen rahaa, eli ei huolta, käytän molemmat sovittuun tarkoitukseen, eli nyt sitten hommaan oikein sitten hervottoman hyvän headsetin tänne kotiin, mikä on mainiota, mutta ei enempää minusta ja minun äänenlaadustani siitä pahoittelut, mutta ei pahoitella sitä, että täällä on paikalla kyllä kuitenkin vähemmän äänenlaatuvammaisia ihmisiä. Muistaako Erkka mistä? Heipä hei ja hyvää iltaa on. Mulla ei tule mitään mieleen kuin good night and good luck, mutta ollaan varmaan eri mantereella. Joo, me ollaan eri mantereella kyllä. Kyllä, minä muistan tämän. Mikä se olikaan sen nimi? Se oli Pikku Kakkosessa, oli semmoinen, sitä olisi olla stop motion, tämmöinen nukkeanimaatio, jossa... Ei muistikuva. Siinä se aina alkoi. Nalle Luppakorva, se oli. Se oli sekä aina. Se oli Nalle aina. Luppakorva. Okei, okay, tota mä en muistanut. Miten se menee se laulu? No sitä mä just muistin. Hyvää yötä piltit Nalle, silmät sulkee lapsosista. Nalle. Oli kuin reaktio, kun tuli joku, jota me ei tiedetä. Mä välittömästi avasin meidän ton ikkunan, jossa on Irkki. Että kyllä siellä varmaan joku tietää, mutta me ei tosiaan olla livenä tänään, niin ei olla Irkkiä tukena. Mutta jotenkin silleen se meni. Ja senhän lukija oli se hillittömän miellyttävää niminen suomalainen näyttelijä, jonka minä en muista, mutta joka harmillisesti kuoli syöpään aika nuorena. Tai no, nuorena, mutta semmoisena keski-ikäisenä. Enpä muista sitäkään. Enpä minäkään. Katsotaan, tietäisikö Wikipedia. Kyllä Wikipedia tietää kaiken. No, miten se viikko meni? Oletko valmistautunut kuumeisesti itsenäisyyspäivään, joka on nauhoituspäivästä yli huomenna? Ja julkaisupäivästä huomenna, koska mä saan vasta maanantaina ulos. Täytyy sanoa, että mä en enää kauheasti jaksa ottaa. Pyysivät kyllä, että olisin tullut sinne Ylen tilalle tekemään live-lähetystä, koska he ovat kyllästyneet Yleen, mutta sanoin, että minä olen niin eurooppalainen, että minä en tällaisilla. Heikki Määttänen oli. Joo. Viikko on ollut ihan perseestä. Mitenkäs siellä? Minä olen joutunut tulvan uhriksi. Oho. Taimaassa on tulva ja minä haluaisin päivittää kovaa levyä, mutta en pysty, kun niin kallista. Ai, sekö vaikuttaa tälle jo? Vaikuttaa, joo. Olisin tuohon Mac Mini halunnut Teraasen levyyn vaihtaa sisälle, kun olin vaihtamassa, kun ostin. No, viime viikolla oli puhetta sitä Blu-ray-soittimista, jonka ostin, palaamme siihen kohta. Niin sitten toi siirtyi tuolta DVD-soittimen virasta tuota sitten toi Mac Mini. Itse asiassa nyt podcastään Mac Minillä tässä, mutta siinä oli vain 2 GB muistia ja sitten pyysin tarjousta paikallisilta, että paljonko maksaa muistia, kovalevy ja vaihto, kun toi on niin kinkkinen toi vaihto. Että, niin 300 olisi maksanut Teronen levy. Tietenkin siinä on se 2,5-tuumainen levy, eli se pienempi, niin se on vähän no muutenkin kalliimpi, mutta siis silleen ihan selvä hyppäys. Että mutta toi, onneksi toi ei ollut toi 8 GB muistia, se ei maksanut paljon mitään, se maksaa joku 70. Että se niin kuin RAM puolella ei ole ne tulvat vielä iskinyt, mutta kovalevyllä puolella näin. Sitten samalla on semmoinen, mulla on semmoinen lasien semmoinen Network Drive 2, vai mikähän se on. Varoituksen sanoa kaikille, se on ihan äärimmäistä paskaa, sitä ei kannata ikinä ostaa. Mä sitten avauduin sille myyjälle vaan siinä, kun olin sen sieltä ostanut. Että, tai no ei nyt avaintunut, kun ei se nyt niiden vikaa, että lasia tekee paskoja niin kuin verkkolevyjä ja näin. Niin sitten sanoin tuolta, että nuista muuta, että eli ainakaan suositella, kun noita kellekään näin. Sitten sanoisin myyjä, että joo, että sillä on itsellä kotona se, että on huomannut samaa, että ne on niin susia, että ne taitaa niinku vetää paketit auki ja pistää ne Teraset levyt niinku semmoisenaan myyntiin, koska niistä on levyistä pula ja että että se verkkolevy ei käy kaupaksi, kun sillä on niin huonot arviot aina joka paikassa, niin he saa sitä varmaan niin paremmat rahat, että kun pistää pelkän levyn myyntiin ilman tätä kuoria. Se on yllättävää, että lasia. Se voi johtua siitä, että lasia sitten taas niin kuin perinteisesti ja varsinkin Firevire-levyjen puolella, mä tiedän, että se on niin kuin ammattitekijöiden luottomerkki. Joo. Siis mä sen ostin sen takia, koska mulla on muut ollut lasia, ja ne on ollut silleen ihan tyytyväinen, mutta toi on niin kuin todella hidas sitten se pätkii. Mulla on käynyt se kahdesti huollossa jo. Just. Kerran on jo vaihdettu. Ja nytkin niin se vaan, ja nyt on taas lohti sen, että se ei enää niin kuin yhdistä niin kuin verkkolevyynä, että USB-levyynä toimii. Mutta niin kuin semmoisenakin se on vähän hitaahko. Se on harmillista ja yllättävää. Mulla on nimittäin, 8 vuotta vanhoja lasielevyjä. Mulla on aika monta lasielevyä, eikä yksikään ole koskaan pettänyt. Joo. Ei tossakaan se levy, että tossa on niin, siis joo, siis levy pelittää ihan ok, mutta siis se teknologia siinä yksi on pettänyt, mutta se oli silleen, että se oli niin kuin päivittäisessä raskaassa käytössä 6 vuotta. Että se on. Ja siinäkin vaiheessa se kyllä ilmoitteli itsestään sen verran hyvissä ajoin, että mä sain hommattua tuo uuden levy ja sain kaikki tiedot sieltä pois, että joo. En voi olla mitenkään närkästynyt. Heikki Määttänen kuoli 2002 52 vuoden iässä. Okay. Luki myös tohtori Sykeröä matka maailman ympäri 80 päivässä. Ja sitten se oli Iltalypsyssä. Joo. Jos ihmiset vielä muistaa sellaisen ohjelman, muistan hyvin hämärästi. Se oli hyvä ohjelma. Se oli ihan mainio. Mutta se viimeksi mainitsin siitä DVD, Blu-ray-soittimesta Samsung BDD7000, semmoinen pienikokoinen Blu-ray-soitin. Ja, olen ollut erittäin tyytyväinen, katsottu tässä viikko kohta, melkein joka ilta jotain ja varsin nopea. Puuttaa nopeasti ja lataa levyn nopeasti ja hyvin lyhyet käsittelyajat verrattuna vaikka sanotaan semmoisiin halvemman pään tai joihinkin samankin hintaluokan noin Blu-ray-soittimiin. Suosittelen. Hyvä. Mä sain Applelta paketin, jossa lähettää iPod Nano takaisin. Niin, sä saat paketin, johon laittaa jotakin, että saa paketin, jotta saa jotakin. Nimenomaan. Mä en ole vielä katsonut sitä, niitä ohjeita. Se oli oikeastaan tommonen, se oli niin kuin tommonen kuplapussi kirjekuori, että ei se niin kuin paketti ollut. Ja siinä tuli tommonen pehmeä systeemi, ja se lähtee, siinä on se, että kun se lähtee niin kuin kuriripalvelun kautta sinne päin, niin mä en tiedä, että pitääkö mun viedä se johonkin kuriripalvelulle vai laittaa se vaan postiin, ja posti lähettää sen kuriripalvelulle. Että... Jaa, hetkinen, mutta eikö osa kuriripalveluista, niin nehän noutaa? Joo, no mä en ole vielä katsonut niitä ohjeita, että mikä, joo, mitä, joo. Miten se koska on. Koska jossakin on siis näin, jos on nämä on-site-takuut, niin on sille, että tulee joko jamppa niin kuin paikan päälle tai sitten tulee kuriri ja hakee sen laitteen huoltoon ja tuo takaisin. Mutta en osaa sanoa, en ole koskaan. Joo, mulla on ollut tilanteessa. Semmoinen haipakka viikko, että en ole ehtinyt perehtymään vielä asiaan, mutta mä nyt siis joskus varmaan helmikuussa saa uuden laitteen takaisin, mutta mä nyt heitän sen menemään, niin ei makaa nurkissa, vaikka periaatteessa voisi kai odottaa ensi vuoden puolelle. Että saa nähdä, miten käy headsetin kanssa, että voi olla, että vaikka mä tilaisin sen huomenna, niin verkkokauppa on niin jumissa joulun takia, että ei siltä saa mitään ennen suotta ulos. Saa nähdä. Tietysti meillähän on suunnitelmissa mennä verkkokauppaan tekemään ohjelmaa, että käynkin paikan päällä. Mutta... Career IQ. Career IQ. Meinasin juuri mennä minäkin uutiseen. On ollut ainakin Jenkeissä kuuma peruna, eli joku jamsteri, joku devaaja. En nyt muista nimeä, missään se nyt oliko. Trevor Eckhart. Eckhart. Niin hän julkaisi tämmöisen videon. Sama siis, mies kuin Ressu Redford. Kun siis mulla on semmoinen niin mielikuva, että eikö tästä Career IQ noussut otsikoihin tästä asiasta jo joskus viikko kaksi sitten. Ja mä sitä niin kuin, siis sitä oli joskus niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin kuin, ei ole meillä ohjelmassa ollut. Mä silloin sitä katsoin, että nousseeko tuosta meteli. Ja ei noussut. Ja nyt sitten yhtäkkiä niin kuin tuntui, että... Mutta se voi olla, että nyt minun oma ajantaju hämärtyy. Että nyt kun se repesi, niin se oli vaan sitten olikin vaan joku muutama päivä aikaisemmin. Mutta minulla on semmoinen ihan mielikuva, että se olisi ollut just kaksi viikkoa aikaisemmin jo. Mutta joka tapauksessa, elikkä... Mä täytyy sanoa, että mulla ei ollut mitään havaintoa asiasta ennen kuin vasta nyt. Itse asiassa tänään, koska minä en ole tällä viikolla ehtinyt seurata teknologioita. No kun mä en niin kuin silleen aluksi kiinnittänyt oikein hirveästi huomiota, koska toi kuulostaa just semmoiselta nyt niin kuin liioittelulta toi. Tai siis silleen niin kuin hyperventiloinnilta koko homma. Ja niin kuin enemmänkin semmoinen, että tämmöinen niin kuin potentiaalinen ongelma kuin semmoinen toteutunut ongelma. Mutta joka tapauksessa siis kyse on siitä, että tämä Eckhart huomasi jotain omaa HTC-puhelinta ramplatessa ja näin, niin, että siellä on tämmöinen hyvin, no, hän nimitti sitä rootkitiksi, eli siis tavallaan softa, joka toimii siellä, kun puhelin puuttaa, niin siis se päättää käyntiä, sitä on niin vaikea havaita sieltä. Joo, se niin kuin piilottaa itsensä käyttöjärjestelmän kerneliin, eli sitä ei pysty helposti havaitsemaan edes käyttöjärjestelmä itse. Niin, mä en tiedä, onko tämä niin kuin nyt... Niin kuin, no joo, no siis joka tapauksessa niin kuin silleen käyttistasolla pyörivä juttu. Ja hän huomasi, että siis se, kun siitä puhelimesta saa vaikka Androidista semmoisen näkymän omalle koneelleen, että se näyttää niin kuin kaikki ne käyttistason prosessit, mitä siinä on. Että tämä Career IQ niin kuin pyytää vähän yllättävän paljon tietoja. Ja Career IQ niin kuin itse kuvailee, siis tämä firma, joka tekee tätä softaa, niin kuvailee, että ne tarjoaa niin kuin operaattoreille diagnostiikkatyökaluja. Eli tuota, jos joku operaattori ja laitevalmistajat sen tuuppaa puhelimeen, niin tavallaan ne auttaa selvittämään tämmöistä network performanssia, niin kuin verkon performanssia ja niin kuin mahdollisia teknisiä ongelmatilanteita ja muita. Ja se, mitä nyt tämä Eckhart niin kuin sinä nostit, se tavallaan, että siinä videolla niin sehän näyttää siis niin kuin ylipäätään, mitä se käyttis näkee. Ja sitten siellä on niin kuin vain osa siitä on sitä, mitä se Career IQ näkee. Mutta sillä, että esimerkiksi se Career IQ noteeraa, kun tekstiviestejä lähtee, tekstiviestejä tulee. Tai kun vaikka käytetään niin kuin web-selainta. Mutta siis hän ei siinä millään tavalla, niin kuin hän nimeisi sen sille, että se niin kuin loggaa, niin kuin, koska se toimii sille käyttistasolle ja se periaatteessa voi pyytää mitä tahansa, niin se periaatteessa voi toimia niin kuin keylockerina. Eli niin kuin kaiken mitä painelet, niin se rekisteröi. Ja se rekisteröi, vaikka sä et olisi kiinni 3G:ssä. Niin, tai joo. Ylipäätänsä niin kuin kiinni verkossa. Ja, mutta se, niin kuin mitä siitä niin kuin hänen sepostuksestaan ei käy ilmi, niin on se, että mitä sieltä lähtee. Sitten niin kuin muut tietoturvafirmat, mitkä on niin kuin, esimerkiksi Lookout, niin ainakaan nämä ei ole niin huolestuneita, kun ne on tehnyt sitä samaa analytiikkaa sitten, niin tuota, se, että sieltä ei, että ne ei pidä myöskään sitä niin kuin rootkittina tai tämmöisenä, eikä niin kuin myöskään keylockerina siinä mielessä, koska siis se Career IQ-softa ei lähetä kaikkea, mitä käyttiksessä tapahtuu, niin sinne firmalle. Se lähettää silloin tällöin aina semmoisia niin kuin paketteja, mutta se niin kuin vähän vaihtelee aina laitteittain ja operaattoreittain, että mitä se lähettää. Mutta nyt tuossa niin kuin esimerkiksi, tuossa Engadgetillä oli aika hyvä lista. Se et ole varmaan nähnytkin. Pannaanpas tuota, missä meillä on chat-ikkuna. Start chat tool. Eli osa operaattoreista ja osa valmistajista sitoutuu tästä irti. Nokia sanoi, että niillä ei ole yhtään. Ne ei käytä Career IQ:ta. Mikä kuulostaa ihan uskottavalta sen puolesta, että tämä kuulostaa taas tämmöiseltä, tai HTC on syyttänyt nimenomaan jenkkioperaattoreita, ja täytyy myöntää, että tämä kuulostaa just sellaiselta, mitä jenkkioperaattorit haluaa tehdä, ja kun Nokialla ei ole jenkkioperaattorien kanssa mitään soppareita, niin minkä niin takia Nokialla olisi? No kun, joo, ja mun mielestä, kun mä tätä nyt on seurannut ja yrittänyt lukea niin vähän kaiken mahdollisen, niin siis musta niin tämä vaikuttaa vaan siltä, että okei, että siis totta kai puhelimessa on jotakin analytiikkasoftaa, joka niin kuin auttaa selvittämään. Se olisi niin kuin jotenkin vähän kummallista, että niissä ei olisi. Tai no, ei se nyt niin kummallista olisi, vaikka ei olisikaan, mutta siis niin kuin, tavallaan se ei ole musta niin kuin yllättävää, että niistä on, jotka niin kuin, ja sitten niin kuin se, että jos joillakin ei ole Career IQ:ta, niin onko niillä jotain muuta? Ja niin kuin sitten esimerkiksi joillakin laitevalmistajilla, kuten esimerkiksi niin kuin Applella, niin sillä se on siellä asetuksissa on täppä, josta sen, jossa niin kuin määritellään, että niin kuin lähetetäänkö analytiikkadataa niin kuin ongelmatilanteista niin kuin operaattorille. Kyllä ei. Et siis tavallaan se, että se ei ole niin kuin, tämä ei ole niin kuin semmoista, niin kuin, kuitenkaan semmoista salailumeininkiä, että joissakin laitteissa siihen ei ole kontrollia, joissakin niin kuin operaattori tarjoaa, niin kuin esimerkiksi Verizon, niin niillä on esimerkiksi niiden verkkosivuilla pystyt niin kuin pistämään sen täpään pois, että, jo, että niin kuin siitä, huolimatta siitä, että mikä laite sulla on, niin sä voit niin kuin kieltää sen analytiikan keräämisen. Et sinällään tässä on niinku ristiriita, mitä niinku tämä Eckhartkin tässä ja niinku monet muutkin painottaa, että minkä takia tämä niinku, että ei näy niinku suoranaisesti siellä niinku lisensseissä. Ja en mä nyt ihan varma, että niinku ymmärtäisikö kuluttaa, jos niinku tätä ei hirveästi yksilöitäisi. Koska se, että jos se, niinku se softa niinku tekee analytiikkaa siitä, mitä sulle puhelimella teet. Eli se niin kuin tavallaan käyttistasolla katsoa, että okei, mitä tapahtuu, mistä tapahtuu ongelma. Ja sitten välillä lähettää, että okei, täällä oli vähän nyt huonompi vaikka kenttä tai tossa kohin krässäs tai toi aiheutti ongelmia tai jotain muuta. Mutta siis tietenkin se ehkä, mikä tässä niin kuin se eniten keskustelua, tai niin kuin mikä vaatisi niin kuin keskustelua, se, että et pitäisikö, niin kuin pitäisikö se, niin kuin se analytiikka softan olla silleen selkeämmin arvioitavissa. Sitä kai se, niin kuin se EFFkin, niin kuin, tai siis elektroniikka, mikä se on? EFF. EFF, ei Suomen EFF, vaan siis tämä EFF. Nyt se niin kuin peräänkuulutti sitä, että tavallaan ne pitäisi olla niin kuin auditoitavissa ne. Koska jos niin kuin analytiikkasofta seuraa niin kuin käyttistasolla, eli se pystyy näkemään kaikki teoriassa kaikki niin kuin napin painallukset. Ja tavallaan se softa pystyy lähettämään jotakin dataa kotiin, niin se pitäisi olla niin kuin arvioitavissa. Nyt ei niin kuin yksikään operaattori, nekin, jotka sanoo, että joo, meillä on tämä käytössä, niin ne ei sano, että ne kaikki niin kuin vakuuttaa, että ei ne kerää mitään muuta kuin siis oikeasti tämmöistä niin kuin verkkoanalytiikkaa ja virheisiin liittyvää relevanttia tietoa. Ja IQ, Career IQ-firmana sanoo, että ne ei kerää, ne on niin kuin sen välittäjä ja ne säilöi sitä 30 päivää ja sen jälkeen ne deletoi. Ja niin kuin operaattorit puhelinkohtaisesti kerätään ainoastaan sen, mikä operaattori määrittää. Ja niin kuin operaattori hoitaa tavallaan sen siinä niin kuin puhelimen softan tai asiakkuuden kautta sen asiakkaalla hyväksyttämisen. Että niin kuin, okei, tämä lähettää nyt tämän analytiikkaan takaisinpäin hyväksy, elä hyväksy. Niin, siinä on siis, mutta siinä on se, että luotatko Career IQ:hun, luotatko operaattoreihin, kun ne sanovat, että me tehdään vaan näin. Niin, minkä takia ne, niin kuin, mä niin kuin tavallaan tätä, että niin kuin tätä tässä, niin kuin, että mitä ne voittaisi sillä, että ne niin kuin nuuskisi toisten puhelimia? Ei mitään. Siis päinvastoin niillä on ihan valtavasti hävittävä. Ja niin kuin se, että jos operaattori kerää niin kuin vaikka tekstiviestiä, niin nähdään, niin niillä on ne jo. Millä on jo tekstorit? Joo, no sanotaan, että noi operaattoreista mä oon samaa mieltä, mutta joku Career IQ, mitä sä tiedät, keitä siellä on töissä tai ketä siellä on, ja se on aina kuitenkin, se on myöskin, mä katsoisin, että se on informaatiota, jota mä en haluaisi olevan liikkeellä etenkään kolmannen osapuolen tahoilla. Siis mikä? No esimerkiksi... Ei tavallaan, ei tässä vielä, niin kukaan ei onnistunut todistamaan, että mitä niin kuin ne niin kuin rekisteröisi mitään niin kuin arkaluontoista. No siis se on se, että jos ne lähettää paketteina napinpainalluksia, niin siellähän on kaikki. Siellä voi olla ei, kun tavallaan siis niin kuin tämänhetkisen tiedon valissa ne ei tee sitä. Siis se softa rekisteröi, niin kuin pystyy, niin kuin, se ei ole edes sitä, että se rekisteröi, vaan siis se, että soft, niin kuin se pointti on siinä, että niin kuin nyt se, että on havaittu, että se softa pystyy rekisteröimään ja on havaittu, että se softa ei lähettää vain jotakin niin kuin pieniä datapaketteja, ei se lähetä niin kuin kaikkea, mitä sinä kirjoitat. No niin, mutta siinä on just se, että mitä niissä pienissä datapaketeissa on, niissä voi olla vaikka mitä arkaluonteista. Joo, mutta... Ja se siis pointtini on se, että mä en haluaisi semmoista tietoa kulkevan niin kuin missään sen takia, että voit vaan kuvitella, että Career IQ on nyt kaikkien hakkereiden maalitauluna ja ne yrittää päästä siihen dataan kiinni ja miten ne sitten on säilynyt sen datan. Onko se, pakkohan sen on liikkua verkon yli, joten se on jotenkin verkossa hakkeroitavissa ja siinä on se, että vaikka luottaisit kuinka Career IQ:hun yhtiönä, mitä minä nyt en ensimmäiseksi tekisi, niin se on kuitenkin se, että se informaatio on jossain liikkeellä. Joo, mutta niin se on että hakkeroitavissa. Tässä menee nyt sekaisin siis se, että niinku se, tavallaan sen softan kyky ja sitten niinku se, sen, että mitä ne oikeasti liikuttaa. Tavallaan se, että mitä niinku tähän mennessä niinku mun käsityksen mukaan ne on saanut selville, niin siis se, että siis siellä liikkuu ihan kosseria tavaraa, eli tavallaan... Niinku, ihan normaalia analytiikkaa. Ja tavallaan se, että niin kun, Mutta se ei ole niin kuin sinällä ei ole outoa, että tuommoista on, koska niin kuin noin kompleksisia laitteita niin kuin noinkin monimutkaisessa asiassa kuin joku niin kuin puhelin, niin kuin matkapuhelinverkko, niin tavallaan toki sitä jollain tavalla niin kuin koko ajan niin kuin analysoidaan, että mikä siinä on vikana. Että tavallaan niin kuin se ei sinällään, mutta ehkä niin kuin... Mutta siinä on se, että kun operaattorit näkee sen liikenteen jo niin kuin verkkotasolla, niin minkä takia puhelimessa täytyy olla ylimääräistä ryönää sitä loggaamassa? Niin, mutta ei niin kuin operaattorina esimerkiksi välttämättä sitä, että niin kuin, miten joku puhelin suoriutuu verkossa. Niiden pitäisi niin kuin tavallaan, ei niin kuin operaattorina niin kuin sitä vaikka katvealuetta mun käsityksen mukaan. Tai siis mitä niin kuin tästä nyt on tulkinut, niin siis tavallaan se, että jos se vaikka puhelut pätkii, niin tavallaan se operaattori ei niin kuin käsitykseni mukaan niin kuin siltä operaattorilta päin näe, että minkä takia se pätkii, kun taas siltä puhelimesta päin voidaan niin kuin tavallaan niin kuin se carrier IQ pystyy vaikka esimerkiksi niin kuin laskeen sitä, että puhelu katkesi, mutta esimerkiksi se ei nyt ollut tämä käyttäjä, joka katkaisi puhelun, että se, vaan se niin kuin tämän login mukaan, niin siis kenttä hävisi. Ja sitten tavallaan se silloin tällöin lähettää aina semmoisen, että sinä ja sinä päivänä niin katkesi, tai niin kuin silloin niin kuin katkesi niin kuin puhelu sen takia, että kenttä hävisi. Ja sitten operaattori voi analysoida, että aha, meillä on tuolla katvealue. Mä tiedän, mun mielestä kuulostaa vähän epäilyttävältä. Kyllä varmasti verkkotasolla nähdään, että katkesko puhelu vai katkaistiinko puhelu. En musta siinä olisi mitään ihmeellistä, että se ei niin kuin näkisi. Mutta no siis näkeehän se sen, että verkko menetti yhteyden puhelimeen. Kyllähän se on pakko nähdä verkkotasolla. Niin, mutta siis tavallaan, että miksi että loppuksi akku vai niin kuin häviskö vaan kenttä. Tavallaan siis se puhelin on ainut, joka tietää sen syyn. Ehkä siinä tapauksessa. Mutta sitten tavallaan se että niinku, tuommoinen on musta niinku, ok, mutta siis tavallaan siis, nythän tämä varmaan menee siihen näin, että esimerkiksi tästä nyt nousee tämmöinen häly, niin tavallaan siis monet valmistajat poistaa sen sieltä ja monet operaattorit poistaa sen sieltä, koska häly ei sen takia, että sillä olisi jotakin nyt hämyä, vaan siis se, että se asia on niin kuin sen todellisuus on liian monimutkainen selitettäväksi todennäköisesti, että se kaikennäköisten niin kuin foliohattujen niin kuin epäilyt liementäisi. Ja ei sinällään se on niin kuin ihan ok, että jos ei luottamusta ole, niin sitten muutetaan toimintatapaa, mutta niin kuin, kaikki tässä nyt haisee silleen niin kuin ylireagoinnilta. Mutta Ja siis lopputuloshan, mitä luultavammin tulee olemaan, se, että sinne tulee joku toinen vastaava softa tilalle. Joo, ja niin kuin mun mielestä niin kuin ihan, mulla ei niin kuin sinällään sitä mitään vastautta. Sinällään se ihan hyvähän se olisi sille, että jos se niin kuin olisi sitten, että jos tommoinen on, niin se olisi vaikka puhelimen käyttöönottovaiheessa, niin se on semmoinen, että niin kuin saako minun puhelintani käyttää. Mm. Niin kuin verkon analytiikan parantamiseen. Ja siis, se suuri osa painaa, että ok, ja sitten ne, joita niin kuin tämmöinen niin kuin häiritsee, niin sitten painaa näin, että niin kuin, esimerkiksi mä en tiedä, toi nyt on vähän toi Applen vastaus, mitä ne antoi tuohon, että ne on osassa tuotteissa tukee sitä, ja ne on iOS-vitosessa jo aloittanut sen poistamisen, ja tulevissa päivityksissä se poistetaan. Ja sitten ne sanoo, että niinku, et se niinku softa, mikä sillä on, niin se ei niinku millään tavalla, se ainoastaan niinku analytiikkaa, niinku anonyymiä analytiikkaa, ja sitten niinku se, että se niinku data, mikä niinku lähtee heille, Applelle, niin siihen se pitää olla niinku aktiivisesti opt-in, ja sitten se, mikä niinku menee tuonne operaattorille, niin se on ollut silleen oletuksena päällä. Mutta ja sama niinku ilmeisesti näillä muilla valmistajilla, paitsi HTC:llä on. HTC:n tuo vastaus oli semmoinen, että mä en siitä oikein oikein niin kuin tajunnut, mutta taas sitten se on niin kuin hankala niille, että niillä on niin älyttömän isot ne puhelinmallistot, että niillä ei varmaan niin kuin yksilitteistä vastausta ole. Mutta toi on hienosti kuulla, että niin kuin, onko tuota Suomessa mitään vastaavaa? Mm. Kyllä niin kuin siellä ainakin mulla puhelimessa on semmoinen täppä, mikä niin kuin missä kysytään se. Mulla se oli pois päältä. Ja ajattelin, että voisin vaikka laittaa sen päälle. En mä nyt pelkää, että mä nyt. Tuossa Engadgetin jutussa oli, että Nexus-laitteissa ei ole. Joo, joo, kun nämä just tämä ei-operaattorin kautta kulkevat puhelimet, niin niissä ei ole. Mutta mitä tästä opimme? Opimme sen, että jos tästä olisi informoitu jo ennakkoon, jos se vaikka olisi ollut jossain sopparissa, vaikka se olisi piilotettu jonnekin, jos niin kuin olisi todennettavissa, että ei, kun tästä on tiedotettu etukäteen, ja tai että tähän on täytynyt painaa OK jossain vaiheessa, niin asiahan olisi sillä selvä, ja ei olisi noussut meteliä. Joten se aina, mikä uudestaan ja uudestaan vastaavissa kohuissa huomataan, että jos vain niin kuin kommunikaatio pelaisi kaikkien tasolta, sillä tasolla kun se pitää toimia, en siis tarkoita sitä, että jonkun yrityksen nyt pitää olla absoluuttisen avoin kaikissa asioissa, mutta justiinsa jos tämän tyyppisissä asioissa, mitkä edes niin kuin teoriassa saattaa vaikuttaa käyttäjien henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Joo, niin, mutta niin, tavallaan se, että kun tässä on se ero, että nyt niin kuin tavallaan niin kuin se, että kun ymmärrätkö sen mukaan tavallaan, että niitä, joita niin kuin tuommoinen kiinnostaa, niin tavallaan niin kuin, siis se, että toi niin kuin löytyy sopimuksista ja teksteistä, siis tavallaan se, että niin kuin analytiikkaa saattaa kerätä niin kuin siis tämän vaikka verkon takia, ja niin pressitään se tarkoittaa. Mutta nyt kun tämä Eckhart niin kuin tavallaan niin kuin katsoo, että mitä kaikkea se niin kuin se career IQ-taso niin kuin pystyy niin kuin näkemään. Ja tavallaan se pystyy näkemään sen, mitä niin kuin suunnilleen kaiken, mitä käyttäjistasolla pystytään näkemään. Ja sitten niin kuin on ihan eri asia, että mitä se lähettelee. Se, niin kuin se mitä se lähettelee, on niin kuin tämmöistä ihan ok-tavaraa. Mutta tavallaan siis tämä, niin kuin se, että se sanoo, että hei, katsokaa, nyt se näkee, niin kuin mä hain niin kuin HTTPS Googlella, niin kuin salattuna Googlella, niin tavallaan se näkee sen salaamattomana sen, vaikka sen urlin, mitä se niin kuin, ja että se, niin kuin, että se näkee niin kuin tavallaan semmoiset jutut, mitkä niin kuin käyttis näkee. Että sen jälkeen, kun se lähtee eteenpäin menemään se HTTPS Google-haku, niin tästä niin kuin sitä puhelimesta eteenpäin, kun kaikki näkee vaan sen salattuna. Mutta kun tavallaan toi näkee sen salaamattomana, niin ehkä se on just se, mitä sä niin kuin sanoitkin äsken, että se, että onko tämä niinku semmoinen potentiaalinen kohta, mihin niinku joku pystyy, tai jota joku pystyy yrittämään hakkeroimaan, mutta sitten tavallaan toisaalta, kun se taas toimii semmoisella tasalla, että jos sä pystyt hakkeroimaan sen käyttiksen, niin se on nyt ihan sama, onko siellä career IQ:ta vai ei, koska niinku sä silloin pyörit sillä tasalla, missä niinku pystyy lokkaamaan kaiken. Että niinku se, että niinku tämä on niinku sen, kun se uhka, minkä se tuolta nostelee, niin sen selittäminen tavallaan niin se menisi niin tekniselle tasolle, että ei sillä niin tavallaan selityksenä olisi mitään niin kuin hyötyä. Koska tällä hetkellä se on sanottu varmaan monessakin näin, että tämä puhelin tai kun olet tämä operaattorin asiakas, niin me keräämme semmoista niin kuin tietoa, mikä on niin kuin keskeistä niin tämän palvelun ylläpitämiseen. Mm. Mutta joo. Mutta saa nähdä, että varmaan tällä viikolla taas, seuraavalla viikolla taas niin kuin olemme jälleen taas viisaampia, mutta minä äänestän ylireagointia. No joo, kyllä mäkin siis ylireagointia äänestän kuitenkin, mutta kyllä mä niin kuin, sanotaan, että mä ymmärrän kuitenkin sen, että mistä se ylireagointi lähtee ja minkä takia ihmiset ei tunne oloaan mukavaksi tämmöisen kanssa. Mitenkäs, onko Erkka kokeillut uutta Spotify-beettaa ja onko Erkka, tunteeko Erkka ollonsa mukavaksi sen kanssa? Miten päivitetään Spotify? Jos haluaa siihen beta-tasolla, niin se täytyy käydä hakemassa Spotifyn sivulta se päivitys. No, siinä tapauksessa en ole. Mä yritin tätä löytää päivitys työkalua tästä ohjelmasta, mutta mä en äkki sieltä löytänyt. Joo, siellä ei Spotifyssa ole mitään. Pitääkö olla premium-asiakas sitten? Ei tarvitse olla premium-asiakas. Kun mulla on tässä kyllä premium-tili, mutta tämä on tuo maailma, niin mä en uskalla asentaa tähän päälle, koska pitäisi varmaan tietää sitten salasta. Niin, mä en ole ihan varma. Tarviiko Spotifyssa, mutta joo. Mutta sen verran mitä kurkkaili, eli niin kuin, mitäs kaikkea se nyt tekee sitten? Uudessa Spotifyssa, no siinä on uusi kotisivu, tai se avaussivu, What's New, tähän on tullut uusia. Tässä on nyt tämmöinen Coverflow-tyyppinen tämä, missä se vihailee uusia albumeita. Ja tässä on vaan muut. Siis tämä on ainoa asia, mistä mä en tykkää tässä uudessa, että tämä näyttää aika vähän itse asiassa, kun ennen siinä oli aika paljon ja niitä pystyi painelemaan koko ajan more, koska mä tykkäsin selailla niitä, että mitä se tarjoaa, mikä on uutta. Mutta toisaalta nämä taas näyttää olevan myöskin vähän paremmin kohdennettuja niin kuin mun historiaan. Joo. Perustuen. Joo, aikaisemminhan se oli aika huonoja ne kohdennukset. Tai siis siinä oli semmoista, ainakin mulle tuli aina semmoista, että what's new, ja sitten siellä oli kaikkea semmoista, mitä mä en voisi niin kuin kepilläkään. Joo, se on. Ai kato sitten, kun scrollaa alaspäin, aikaisemmin ollut edes keksinyt, niin täällä onkin nämä ihan samat myös täällä. Joo. Alhaalla niitä pystyy painamaan lisää. Ja sitten tässä on, tämä näyttää mun sijaintiin perustuen, joskin nämä taitaa olla ihan niin kuin maakohtaisia. Tämä näyttää top playlist. Kuuminta pukkilassa tänään. Niin, top playlist ja top tracks. Ja kyllä tämä saattaa olla ehkä vähän tarkempi kuin maatasona, koska täällä on Juha Tapiota pelkästään täällä top trackseissa. Ja tämä on kuitenkin tällaista maaseutua. Niin. Ja sitten trending tracks in your country on myöskin tässä. Mä silti tykkäsin enemmän siitä varhaisesta, mutta mikä on ehkä se suurin muutos on just niin, että Spotifykin saa nyt applikaatioita. Ja sinänsä vähän mua alkaa kyllästyttämään tämä, että joka paikassa pitää nyt olla kaikki sitten erillisiä applikaatioita, mutta asia, mikä sai minut välittömästi kääntämään takkini, niin oli se, että täällä on tämmöinen applikaatio kuin TuneWiki. Ja tämä on ihan mieletön, koska siis TuneWiki on, niin kuin nimestäkin voi päätellä, että se on wiki, jossa on laulujen sanat. Tai itse asiassa Tune ei kyllä viittaa siihen, mutta joo. No mutta kuitenkin siellä on laulujen sanat, eikä siinä kaikki. Siinä nyt ei mitään ihmeellistä, että se näyttää kappaleen sanat, onhan niitä saa vaikka mulle. Mutta ne sanat on synkassa musiikin kanssa. Eikö minä joskus tätä suositellut applikaation? Softasuosituksen. Olisitko? Saattaa olla. Mä en ole varmaan ollut paikalla. Joo, mutta toi TuneWiki on näistä, niin kun, ainakin iOSille sen saa, niin se on ainakin sillä puolella niin kun, ollut paras noista. Ei ehkä aina valikoimaltaan, mutta just ton takia, että pystyy kuuntelemaan biisiä ja sitten katsoa, kun sanat menee silleen karaokeena siinä ruudulla. Kyllä. Mä eka olin kanssa ihan samaa mieltä, siis eka ensireaktio, että niin kuin, minkä takia niin kuin, applikaatioita, tai no, niitähän voisi nyt tässä sanoa laajennuksiksi, tai miksi nyt hyvänsä, mutta siis tämmöinen niin kuin, platform, mitä niin kuin Spotify on, niin, niin kuin, nyt näyttää ne applikaatioiden kautta, niin tämä näyttää niin kuin mun mielestä tietyllä tavalla mielekkäämmältä, kuin on aikaisemmin näyttänyt, eli just, että niin kuin sinne saa kaikkea lisäkilkettä, joka niin kuin tekee siitä musiikin kuuntelusta, tuo sille jotain niin kuin lisää. Just toi, niin kuin toi TuneWiki. Tai sitten niin kuin tämmöiset, niin kuin on musiikkijulkaisua vaikka Rolling Stone Magazine siellä, jotka sitten taas niin kuin tekee tämmöistä niin kuin uutisjuttua ja sitten kuratoituja listoja. Joo. Ja tämä toimii vain Jenkissä, mikä on harmillista, mutta muuten tämäkin on, vaikuttaisi ihan hienolta, tämä Songkick, joka näyttää, niin kuin katsoo, että no, mitä sä oot viime aikoina kuunnellut paljon, ja sitten se kertoo ne bändit ja artistit, että ketkä on kiertueella ja onko ne tulossa mihinkään lähistölle. Joo, joo. Sitten täällä on ihan niin kuin roskaa. Mä kokeilin, täällä on tämmöinen Mood Agent, joka mainostaa, että tämä pystyy tekemään niin kuin personoituja playlistejä sun mielialaan perustuen. Ja mä katsoin, että no kokeillaanpa. Sitten sen aukas, niin se tarjoaa kolmea. Siinä oli, että olet sä surullinen, iloinen vai haluat sä bilettää? Sitten mä oon silleen, että mä en ole mitään noista kolmesta, mitä mä painan. No et sä voi painaa mitään, sulla on tasana kolme vaihtoehtoa. Okei, toi idean kuulostaa vähän niin kuin tuolta, mikä on niin kuin iTunesissa tämä Genius. Eli soitat biisiä ja sitten niin kuin sille, että okei, tämä nyt on niin kuin sopii tähän fiilikseen, niin sitten painat Genius-nappia, niin se tavallaan luo soittolistan sitten jonkun analytiikan kautta, että mitkä sopii, niin kuin, on niin kuin samaan fiiliksisiä biisejä kuin tuota, mitä juuri kuuntelet. Ja se Genius toimii itse asiassa yllättävän hyvin. Joo. Sinänsä tässä on mielenkiintoista tämä, mitä huomaan nyt tässä, kun puhun sitä, että näyttää, mitä on minun lähelläni, tekee personoituja asioita perustuen minun kuunteluhistoriaan. Mutta noähän voisi kaikki olla periaatteessa hyvinkin huolestuttavia ja minun yksityisyyttäni loukkaavia asioita, mutta ei tässä kohtaa häiritse, koska se on ollut alusta asti ihan selvää, että mitä tuo tekee, mitä se lähettää ja mikä on julkista ja mikä ei. Joo. Ja no, sanotaan, että biisien kuunteluhistoria nyt ei ole sitä kaikkein arkaluontoisinta tietoa ainakaan minulle. Joo, siis vielä palataan tuohon niin career IQ:hun, niin siis tavallaan se, niin kuin se että mikä monia niin kuin häiritsee, että niin kuin se data menee niin kuin sen career IQ:n kautta, vaikka olisikin vaan pelkkää analytiikkadataa, että niin kuin tavallaan, että miksi menee niin kuin sen kautta. Niin, mä veikkaan, että siis niin kuin aika paljon on semmoisia niin kuin asioita, niin kuin missä että sä niin kun oot jonkun firman asiakas ja sitten ne sinun tiedot liikkuu jonkun kolmannen osapuolen palvelun kautta. Ja sitten niin kun se, että ne on niin kun semmoisia alihankkijoita, jotka niin kun tekee sitä niin kun ihan vakavissa ja työkseen, että ne ei ne ole sille vain joku serkkupojan kellarissa niin kun oleva, niin kun, että sinne lähetetään paperilla jotakin ja sitten hihittelee toisten sairauskertomukselle samalla kuin kirjoittelee, että niissäkin on kyllä niinku semmoista tilaajalla on ne vaatimukset turvallisuuden ja muun kautta, mutta no se tietysti tässä Spotifyssa, että eihän mä tiedä, jos mä asennan softan, niin tämä ei niinku, tämä vaan asentaa sen, ei se anna mitään käyttöehtoja tai kerro, että no mitä mä nyt sitten lähetän esimerkiksi Pitchfork-lehdelle kun mä asennan tämän. Se muuten ihan mielenkiintoinen, joo. Toinen tekijä siis, että miksi ne on siellä, että millä tavalla ne saa niin kuin rahaa, että saaks esimerkiksi, jos joku applikaatio on suosittu, niin saaks se siivun sitten niistä tuloista? Niin, se on, sitä ei tiedä, mutta toisaalta se voi kyllä olla, että ei ne saa, että jollekin Rolling Stone magazineillekin se on, tai siis lehdelle on, vaan sehän on vaan mainosta heille, jos me luetaan sieltä Rolling Stone-arvostelut sen sijaan, että mitkä siellä aikaisemmin on ollut niitä paskoja All Music-arvosteluja, mitä ne on laittanut. Joo. No, tai Wikipedia-artikeli. Mä en usko, että tänä päivänä niin siis se, niin kuin se, että hei, se on mainosta teille, että se ei vielä niin kuin enää riittää. Että kyllä sinne nyt voisi kuvitella, että jos sisältöä antaavat, niin no en mä tiedä, voin olla väärässäkin. Tässä siis on, miksi mä sanoin toi, ihan turhaan. Tässä on siis, ei nyt vielä valtavaa valikoimaa, tässä on 11 applikaatiota, sen takia tämä on vähän huvittavaa, kun tämä mistä nämä haetaan, niin tämän kohdan nimi on App Finder. Ja ihan kun tarvitsisi jotenkin erikseen niin kun kauheasti etsiä ja ihmetellä, että miten nämä mahtuu kaikki yhdelle ruudulle nämä applikaatiot, mutta varmaan on tulossa lisää ja ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä sieltä tulee lisää. Että kyllä mä näen, että tämä saattaa laajentaa Spotifyn käyttömukavuutta tulevaisuudessa enemmänkin, joskaan mulla nyt ei ole vielä käytössä, mulla ei ole kuin tämä TuneWiki. Joo. Toi on melkein, että että miten vaikka joku tämmöinen musiikkimedia muuttuu, niin se, että jos niin kuin voisit ostaa niin kuin vaikka jollakin tyyliin lisää parilla eurolla. Niin kuin, tässä huomaa sen, että jos niin kuin, okay, että vitosella saat kuunnella niin paljon musiikkia kuin vaan lystäät. Mutta sitten tuota, että paljonko maksaisi vaikka Rolling Stones, Rolling Stoneen niin kuin lukeminen tätä kautta. Niin tuota, no itse asiassa se on varmaan aika edullinen lehti itse asiassa tilata. Ja varmaan, niin noin yleensä on. Mitä? Niin noin yleensä on. Joo, tota, sille tietenkin jos Suomesta ostat kioskilta, niin se on aika kallis, mutta jenkillä se tilaa. Mutta sille, että sanotaan vaikka, että taala tai kaksi kuussa, vaikka taalakin kuussa, niin siis monethan tuommoiset niin saattaa olla, että tietenkin siinä niille ei ole sitten, ne ei saa itse niin mainoksia tuoda siihen, mutta sitten eipä ne tuo kaikkea sisältöäkin. Se, että jos vaikka taalalla kuussa saisi lukea vaikka niin kuin, niiden, jos lähtisi niin sille oikein pyörimään, niin sitten niiden arvostelut ja tämmöiset soittolistat, näin, mitkä nyt sille ehkä on ilmaiseksi näin, niin että se olisi ihan mielenkiintoista tämmöistä niin kuin in-app-bisnestä niin kuin tälle Spotify-platformin päällä, niin ei nyt mikään niin kuin mahdoton tulevaisuus. Katsotaan. Mistä se löytyy se, nyt se beta? Mä luulen, että se löytyy, kun menee Spotify.comiin, niin jos sä kirjaudut sinne, niin eiköhän se sieltä löydy. Mä niin, se pitää kirjautua ihan sisään. Joo, ja Engadgetin uutisessa muistaakseni oli suorat linkit. Niin. Laitetaan suorat linkit meidän ohjelmamerkintöihin. Niin. Teemme näin. Niin, mäpä nyt vilkaisen ihan, kun kysymys esitettiin, niin kansainvälisesti 26 lehteä, kuinka kauan usein tämä ilmestyy? Se on yksi vuosi on 26 lehteä. No itse asiassa on aika kallis lehti. Se on $65 kansainvälisesti. Paljon se on lokaalisti? Lokaalisti se on 29,95. Joo, no ei. Ei kun 19,95 on yksi vuosi. 29,95 on kaksi vuotta. Eli siis tuo on aika itse asiassa hurjaa. 20 euroa. Niin kuin Jenkeissä $65 vuodessa kansainvälisesti. En ole aikaisemmin nähnyt noin hurjaa eroa. Joo, mutta kyllä ne on monesti tuplat tai triplat yleensä. No ne lehdet, mutta mitä jos ajattelee, että joku tietokonelehti, niin maksaa niin kuin mitä? 100. Maksaako niin paljon? No on se sitä. Katsotaanpa. Kun siis ne lehdet, mitä mä tilaan. No, niin se voi ehkä vaikuttaa sen takia, mä tilaan niitä. Mä tilaisin Rolling Stone-lehteä, mä tilaisin mitään lehteä tuohon hintaan, niin ne on maksanut kansainvälisesti tosi vähän. Että, Time-lehti, joka tulee viikoittain, 52 lehteä vuodessa, se on 50 vuodessa, ja Creative Screenwriting on 40 vuodessa kansainvälisesti, ja niistä taisi olla niin kuin 10 tuli lisää, kun ne oli kansainvälisiä tilauksia. Mistä johtuu aina, kun ei halua yhtään kiinnostaa tietää, että miten lehti tilataan, niin se tuntuu, että sitä tyrkytetään sitten, kun yrittää löytää niin kuin lehden sivuilta jonkun. Minkä lehden sivuilla olet? Mä tuon esimerkiksi, että paljonko maksaa tietokonelehti, se tuli vaan aikana mieleen. Se oli mun mielestä, mulla on semmoinen mielikuva, että siis se on niin kuin tuolla tilaa tietokonelehti. Se on niin kuin joku semmoinen, se on niin kuin, joo, kestotilaus, 12 lehteä per vuosi, olikohan niistä vielä yksi semmoinen tuplanumero. Niin sataisen. Eli aika kallis ollakseen. Tähän maksaa joku, sanotaanpa, soundi. Mutta suomalaiset lehdet on tosi kalliit, jos vertaa. On joo, mutta sen ymmärtää kyllä siinä mielessä. Sen ymmärtää siinä mielessä, että tälle ei se ole niin hyvää mainosintaa. Siis kun jos ajatellaan joku Rolling Stone, millä on niin isot mainosmassat, että mainostajamassat, että siis maksaa sen verran hyvää hintaa siitä, että se. Niin siis ylipäätään levikki ei ole niin kova, että siinä on myöskin se, että mitä enemmän sä saat lehteä puskettua ulos, niin sitä vähemmäksi se yhden lehden hinta tulee. Joo, ja sitten plus se, että tavallaan se on niinku kannattavampaa niinku pistää Että jos tosissaan jotakin vairdia saa niin kuin jollakin reilulla kympillä suunnilleen tilattua vuodeksi kotiin. Että toikin oli jotakin alle 20. Vairdi niin se halpa. Siis se, joo, siis tuolla niin kuin jenkeissä. Sitten voi olla, että kun, sitten kun ne on kuitenkin, ne on, siis, niin kuin, ne on semmoisia lehtiä just, että tähän mä vasta katson. Oletko koskaan lukenut Wallpaperia, mikä on semmoinen vähän design-henkinen lehti? Se on just semmoinen tyypillinen, että sen tilaaminen ei maksa mitään mahdottomia, mutta sitten tavallaan se, että se näkyy sen mainosta, että siinä on semmoisia premium-mainoksia näin, niin ensimmäiset 75 sivua. Just. Ja tavallaan se on se, silleen niiden ihan se pointti on siis se, että se, okei, että sulla on ensin on ne mainokset, ja porukka, ne mainokset on semmoisia aika korkealaatuisia. Ja ne oikeasti sillä esittelee silleen, että niillä on semmoista ihan uutuusarvoa, että jos haluaa vaikka tietää, että missä mennään vaikka jossakin muodin tai muotoilun saralla, niin ne mainokset on ihan monille yhtä relevanttia kuin ne se lehden sisältö. Että se, ei, että se on se tapa lukea sitä, että okei, että tässä on nyt tämä mainososuus ja sitten on jutut ja sitten sä ostat mainokset sieltä juttujen välistä, niin on, siellä on vähemmän niitä paikkoja ja ne maksaa sitten vielä enemmän, että nyt tuotta, siinä niin kuin kannattaa polkea sitä omaa myyntihintaa, koska silloin saa leviämään enemmän ja sitten mainostajat on kiinnostuneempia. The Wired pistää kyllä paremmaksi kuin Rolling Stone. Se on, se saa, Jenkeissä voi tilata 6 lehteä kympillä. Joo. Kansainvälisesti 12 lehteä. Okei, se on tuplamäärä lehtiä, mutta silti se on 70. Kansainvälisesti. No. Mä en nyt mennä löytää millään soundista muuta kuin tarjoushintoja. 11 numeroa, 35 siinä on. Se ei ole paha. Joo, mutta siinä on 40% alennusta. Silti jo. Hei, ootko nähnyt muuten uutta rumpaa? En. Mä en kauheasti seuraa suomalaisia musiikkilehtiä. Se teki, mutta se muuttui ihan tosi mielenkiintoiseen suuntaan päin. Se, kun ne on ennen ollut semmoinen sanomalehti paperille ollut. Joo. Julkaistu. Se on siis ollut tabloid-lehti. Kokoinen, joo, niin nyt se on semmoinen niin kuin, ei ihan niin pieni kuin basso, mutta vähän pienempi kuin soundi. Eli semmoinen niin kuin pieni semmoinen, pieni aikakauslehti. Semmoinen paksummalle paperille ja kartonkin. Kartongisemmat toi kannet näin. Mä en tykkänyt siitä huomioon. Jotenkin silleen se niinku vanhan rumpan kohdalla niin tuntui jotenkin, niinku, että kun joka tuulikaapista saa jotakin musiikkiaiheisia lehtiä sille ilmaisjakeiluna näin, niin sitten, että miksi tosta pitäisi maksaa. Näin. Nyt heti kun ne teki vähän rupesi tolleen hienostelemaan sen kanssa, niin jotenkin se kynnys maksaa siitä, niin monaltui välittömästi. Ihan jännä, se on nyt semmoisessa kokoluokassa näin, että sen konvertoiminen jonnekin tabletille, niin jopa olisi ihan sujuvaa, että lieneekö syy. Se on kallis lehti, 60 vuodessa. Joo, no ei se, 60-70 niin on semmoinen aika, tuommoisen niin aikakauslehtityyppisille, niin aika, montako numeroa sitä tulee vuodessa? 12, joo. Se ennen taas siinä sanomalehtipaperisella on ollut vähän tiheämpi jossain vaiheessa. Mutta se on niinku semmoinen aika, semmoinen aika yleinen hinta, mikä on niinku tuommoiselle kuukausittaiselle lehelle. Se ei ole niinku, mun mielestä se ei ole kauhean paha. Sitten niinku tuommoiset just, niinku, että kun se alkaa mennä jonnekin sataseen näin, niin se on kyllä niinku aika kiskuria. Että. Katsotaan, Suomen kuivalehti taitaa olla Suomen kalleimpia aikakauslehti. Sepä on viikkolehti, jolla on niinku viikoittainen uutistoimitus, niin se, no, katsotaan, se on vaikea verrata sitä. No lähinnä mä mietinkin, että vertaa Timeen, joo, joka on hyvin vastaava lehti. Niin, täällä on tilaa syötteitä, mutta mitä jos mä haluan tilata lehden? Harva lehti tuputtaa syötteitä ennen itse lehteä. Olisiko se ota yhteyttä? Kestotilaus on vähän päälle 100. Just. Eipä olekka. Kuule, kun 11 kuukautta. Kun näillä on tämmöinen vähän hassusti tämä jaettu. Siis nämä siltä puuttuu niitä. Mutta sanotaan, niin kuin, että jos otetaan toi niin kuin 24 kuukauden niin kuin hinta. Eli siis niin kuin määräaikainen 12 kuukautta 240. Ja määräaikainen, joo, eli 240 vuosia sitten, sitten jos on niin kuin kestotilaa, niin näistä niin kuin melkein aina niin kuin sitä saa niin kuin pyöriteltyä jollekin tarjoushinnalla, että meillekin tulee just jonkin puoleen hintaan, eli siis käytännössä olikin saa 120 vuosi. Niin Kestotilaus on noin 181,70. 49 kertaa vuodessa. Joo. Tuo näköjään eri sivuilta löytyy eri tarjoushinnat, kun näitä on näitä välittäjäfirmoja näitä. Joo, mä oon Otava Median sivulla. Määräaikaistilaus 12 kuukautta on 220. Joo, no niin, ja sitten niin eri välittäjäfirmalla on eri hinta näin. No. Joo, mutta siis silleen että mieluummin mä melkein niin nykyisin tilaisin, niin ja itse asiassa näin mä itse asiassa tehdäänkin, että vielä tulee toi maakunnallinen sanomalehti tulee, mutta mä yritän saada niitä digilehteä toimimaan vähän huonolla menestyksellä, mutta jos saa, niin sitten meille ei tulisi paperilla muuta kuin toi Suomen Kuvalehti. Paljon mukavampi oikeastaan lukea vain kerta viikkoina summaus uutisista, kun semmoisia mies ajaa uutisia aina päivittäin. No, mulle tietysti Time ei maksa mitään, koska mulla on diili yhden kanssa, että se on mun vuosittainen joululahja on, että mä saan seuraavan vuoden Timea. Time on kyllä hyvä lehti. Se on loistava lehti. Se on vaan niin kuvottava musta se paperi. Se on niin jotenkin niin lirua. Se johtuu siitä, koska sitä jaellaan hirveän paljon. Et sen takia suomalaiset aikakauslehdit on niin kuin aika vahvaa paperisia, koska täällä niin kuin se kuitenkin verrattain lyhyet etäisyydet, että niin kuin autolla jaetaan kaikki. Mm. Kun taas sitten monet osa niin kuin tämmöisestä viikkolehdistä jotakin Time ja muut, niin sitten sille oikein ohuelle, koska niistä suurin osa lennätetään ja sitten lentäessä niin siihen kuluihin vaikuttaa eniten paino. Niin ja sitä mä en tykkää siitä, tai siis periaatteessa mä tykkään siitä, kun se on niin hentosta se paperi, että se menisi Suomen ilmastossa, se menisi kyllä postilaatikossa, tai niin, postilaatikossa menisi, saattaisi mennä pilallekin, mutta näin niin kuin ympäristötietoisena ärtyisenä ihmisenä se, että se on. Tuo on itse asiassa syy, miksi meillä kotona lopetettiin aikanaan Time. Meillä joskus tuli Time, koska se oli niin kuin puolet vuodesta, niin se oli semmoista, niin se oli imennyt itsensä ihan semmoiseksi massa. Tämmöiseksi, että se oli valmiiksi semmoisella niin kuin kupulla, kun se tuli kotiin. Okei, ne on siis tai nykyisin se on siis pakattu muoviin. Ai jaa. Joo. No se on pakattu semmoiseen ohueen muoviin. Creative screenwriting, joka kyllä tulee vaan, se tulee 6 kertaa vuodessa. Niin se tulee semmoisessa oikein tukevassa muovissa, mutta se on painettu sitten sille niin kuin suomeksi tutulle paksulle aikakauslehtipaperille, mutta se nyt ei ole niin kovin kovaleivikkinen varmaan muutenkaan lehti. Semmoinen kuin Monocle, mikä on semmoinen aika paksu, on sitä samaa lehtiperhettä tämän wallpaperin kanssa, sama tyyppi perustunut, niin se on sitten semmoinen niin kuin tämmöinen politiikkatalous, vähän yrittää olla tämmöinen jotenkin hienompi lehti näin, niin se tulee semmoisessa niin kuin kupla, se tuli aina semmoisessa kuplamuovikirjekuorissa. No niin. Koska tuolla sillä oli massaa niin paljon, että mä veikkaan, että jos semmoinen tipahtaa postiluukusta niin kuin lattiaan, niin se olisi niin kuin aina murtunut, koska Kerran tuli vielä niin kuin mieleen, niin ostin ihan mielenkiintoisen wallpaperin. Katoin, että onpas paljon luettavaa, että otan junamatkalle. Ja oli vielä oikein, niin kuin, että niin kuin mahdollisimman vähän otan tavaraa mukaan, että joudun paljon kävelemään. Niin ostin lehen ja laitoin laukkuun ja lehen kävelemään. Ja sitten oli pakko mennä sinne takaisin R-kioskille ja sitten pyytää myyjä, että onko sulla semmoinen karkkivaaka siinä, että paljon tämä painaa. Se oli 1,2 kiloa painaa se lehti. No niin. Olenko vähän eksitty aiheesta? On, mutta tämä on mun mielestä ihan kiinnostavaa. Time on 50 euroa vuodessa. Aja, joo, sekin on kuitenkin. No joo, siis sehän, eli ei se pikkusen päälle euron per lehti, ei paljon mitään. Se itse asiassa on pikkusen alle euron lehti, koska se on 56 lehteä vuodessa. Ai sitä tulee niin paljon? Joo. Sitäkö tulee jotain spesiaalia vai mitä sitä? Joo, niin sillä tulee aina joskus, muutaman kerran vuodessa tulee semmoisia, että siinä on niinku kaksi lehteä samassa, että siinä on niinku Time ja sitten siinä on joku Time Science tai Time Fashion tai joku tämmöinen. Niin ja sitten on näitä aina tämmöisiä niinku katsaus menneeseen vuoteen, katsaus tulevaan vuoteen. Joo. Että se on niinku... Se on halpa lehti, mutta siis joo, se Spotifysta. Minusta on ihan kiinnostavaa. Mitenkäs sitten Firefox, onko se tulevaisuudessa kallista vai halpaa? Firefoxilla on ollut vähän huono vuosi, koska Google on Jenkeissä, se on mennyt ohi. Tai siis Chrome on mennyt ohi Firefoxin, en kylläkään yhtään ihmettele, että näin on käynyt. Ja nyt ilmeisesti diili Googlen kanssa on loppumassa, mikä on vähän huono, koska se on tuonut noin 100 miljoonaa dollaria tuloa Mozilla Foundationille. Tai Mozilla, mikä on Foundation suomeksi? Säätiö. Säätiöllä per vuosi, että paljonko se siivu niille on siitä? Se ei mitään mahdottomia ole, että kyllä niin kuin... 84% tuosta. Ei niin kuin siivu siitä, paljonko se, että jos Google, paljon Google tienaa suhteessa tuohon 100 miljoonaa sitten? No varmasti enemmän. Joo, mutta sille, että onko se niin kuin taloudellisesti Googlelle yhden tekevää vai onko se niin kuin strategista, että ne... Mä veikkaan, että se on, ne haluaa puskea Chromea. Joo. Niin on kyllä, niin sille näillä näkymin kyllä siihen varaa on. Mutta siis sinällähän se on, että jos tällä hetkellä ne suurimmat on Internet Explorer, Chrome, Firefox ja sitten Safari ja Opera. Opera on ollut jo vähän niin kuin marginaalissa jo hyvän aikaa, että sillä niinku se, ne ilmeisesti niillä se Opera Mini mobiilipuoli tuottaa niille jonkun verran. Joo, no se on edelleen monessa puhelimessa, se on ainoa järkevä sellainen. Joo, ja, mutta sitten jos ajatellaan näin, niin se semmoisten puhelimien osuus, missä niin kuin Opera Mini on niin kuin ainut järkevä, niin se on laskussa. Mut sitten jos katsotaan niin, näitä... siis Euroopassa Jenkeissä, mutta sitten taas kehittyvissä maissa se on. Joo, mutta siis tavallaan se, että, joo, mutta jos ajatellaan, että minkälaista, niin kuin, että millä tavalla näiden halpapuhelimienkin selaimet kehittyy näin, niin toinen sitten vielä sitten, miten kehittyvissä maissa, niin minkälaista niiden niin mainosmarkkinat, onko ne kuinka kovia. Menee ja tiedä. Mutta se, että jos niin kuin... Kyllä mä luulen, että itse asiassa on, koska se on kuitenkin massaa. Joo, mutta Chrome, IE ja Safari, että niillä kaikilla on omaa mobiilialusta taustalla. Että siinä mielessä toi vähän heikolla toi Firefox, että sille ei oikein ole semmoista... kotia. Mutta tuossa oli ihan niin kuin hauskaa pohdintaa siitä, että kuitenkin jos se niin kuin tolleen tuottaa, niin se, että mitä tapahtuisi, jos se, eikö se Googlen kanssa niillä se diili on ollut se, että se on default selainen? Niin mun käsittääkseni joo. Koska siis sehän on se, että kyllähän kuka tahansa, joka laittaa sen Google-hakuboksin sinne, niin siitä tulee tuloa. Oli diiliä tai ei. Tai siis kyllähän jotenkin täytyy rekisteröityä niiden järjestelmään, mutta et se tarvii niinku tavallaan erillistä neuvoteltua diiliä. Et onkohan Mozillalla tässä diilissä ollut sitten se, että koska se on se oletus selain ja se on myöskin se oletus kotisivu on Google-haku, joo, niin sen takia ne saa sitten isomman provikon. Mutta silleen, että jos se vaihtuisi niinku Bingiksi, niin et niinku tavallaan sitä kautta, jos olisi defaultti, niin olisi Bing, niin Bing saisi siitä sitä käyttäjämäärää, Mutta mä veikkaan, että siinä kävisi kyllä osittain se, että se ei olisi niin iso se osuus, koska aika monet, jos se vaihtuisi defaulttina pingiksi näin, niin aika monet vaihtaisi sen niin Googleksi. Koska ne, jotka osaa vaihtaa selainta, osaa vaihtaa myös hakukonetta. Kyllä. Ja sitten ne, jotka ei osaa vaihtaa selainta, mutta joille vaihdetaan selain. Niin sen vaihtaa joku, sukulaispojan toimesta, niin se sukulaispoika saa kyllä kuulla, jos niin kuin Google vaihtuu pingiksi. Niin. Joskin Jenkeissähän Googlen hakuosuus on nämä 65%. Miten se on niin vähän? No sitä mäkin ihmettelin, mutta siellä on Bing on ajanut aika raivolla. Paljon sillä Bingillä on laste siellä? Mulla ei ole niitä lukuja nyt tässä ja mä en muista suoralta kädeltä. Bing oli jotain 20% tienoilla. Niin, Jenkeissä oli se Yahoo on semmoinen aika... Se Yahoo niin, ja AOL. Yahoo ja AOL. Eikö se AOLin haku ole Yahoo haku? Saattaa hyvinkin olla, mutta periaatteessa ne on kaikki Bingiä. Joo, no niin, oli siis kuitenkin. Aina, ihan totta. Että sillä se defaultti teki operaattorinkin kautta on niin iso. Kuulitko, että Microsoft olisi taas neuvottelemassa Yahoo nostossa? Mä olen laittanut sitä listalla, mutta... Joo, sitähän ne on pähkäillyt pitkään, että Me puhuttiin sitten silloin pari vuotta sitten niin paljon, että mä en laittanut sitä listalla ennen kuin oikeasti jotain tapahtuu. Joo, toi Balmerhan sanoo, kun sitä kysyttiin tuossa ihan tällä syksynä siitä, niin sitten se sanoi, että jos joskus vain niin kuin onnettomuudessa, että se, että ei saatu neuvoteltua, niin se nyt katsoin, niin se oli heille pelastus sitten. Mm. Että Yahoo on mennyt niin paljon alaspäin, että jos ne haluaa sen, niin saadaan se sitten nyt halvemmalla. Joo, ja Microsoftan silloin tarjosi vielä huomattavasti, niillä taisi olla osakehinta, taisi olla silloin jotain $24 per osake, ja Microsoft tarjosi $33 per osake. Joo, siinä on just tämä ampustelin kanssa. Nyt se on jossain kympin tienoilla se osake. Niin. Joo. Kyllä. Mutta joo, ei jahuta. Mutta saa nähdä mitä Firefox. Joo, koska tämä mä aina miettinyt, että niin kun, ehkä mä vaan niin kun huono hahmottaa tämmöisiä asioita siis, ja varmasti onkin, mutta siis se, että jos nyt niin kun vuotuinen saanti on jotakin, saan 20 miljoonan taalan luokkaa, niin... Kyllä se mulle kelpaisi. Kai se nyt on sitten noin kallista toi selaimen kehitys, mutta siis niin kuin... No kun ne tekee paljon muutakin. No joo, joo. Niillä on aika paljon kehittäjää ja... Joo. Ja sittenhän ne rahoittaa aika paljon kaikenlaista, että esimerkiksi Ubuntua taitaa Mozilla rahoittaa aika paljon. Niin on jotenkin, no joo, siinäpä se leviää sitten. Niin. Mutta Google uudistaa montaakin asiaa. Google Maps, mobiili Google Maps siis saa uusia ominaisuuksia, kun se tuleekin sisään. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että minä päivänä hyvänsä teidänkin kotiovelle voi tulla joku kolkuttamaan Googlen työntekijä, jolla on semmoinen Street View-kypärä päässä. Ja sitten sillä on oikeuden päätös, että sun on pakko päästä se sisään kuvaamaan sun sisätilat juuri silloin, kun se tulee, ja ne on pakko ne kuvat antaa mennä Googlen Street Viewhön, ja kaikki näkee, mitä sulla on juuri silloin esissä, joten pitäkäähän nyt kaikki asiat piilossa. No ei se todellakaan tarkoita sitä. Se tarkoittaa sitä, että jos katsot Googlen karttoja, niin tietyillä isoilla tai tietyissä isoissa ja paljon käytetyissä julkisissa tiloissa, niin sä näet nyt niiden sisätilatkin siellä sieltä niiden kartasta, että täällä on joitakin lentokenttiä ja sitten jotain isoja jenkkiläisiä tavarataloja on ostoskeskuksia, tarkoitin, niin niistä saa nyt kartat suoraan Google Mapsista, mikä kuulostaa hienolta. Joo, että tuossa pystyy siis, niin kuin yritykset pystyy itse lähettää. Niillä on tuommoinen oma sivusto ja ohjeisto sille, että miten pystyy itse lähettämään niin omat pohjapiirustukset sinne. Tämä on ilmeisesti, eli tämä on niin Google Maps for Android.6, eli tämä ei ole, tämä ei niin kuin toimi esimerkiksi vaikka Google. Tämä on hämmentää aina tässä Google Mapsissa, että siis se, että miten niin kuin loppujen lopuksi vaikka se ajatellaan niin kuin vaikka Google Earth ja Google Mapsia niin kuin selaimessa ja Google Mapsia sitten eri laitteilla, niin se, ne on loppujen lopuksi aika erilaisia. Ja sitten loppujen lopuksi on tosi huonosti niin kuin ristiin kytketty. Joko toimii tuolla Androidilla se, että jos sä teet selaimessa omia karttoja, niin sä pystyt näet ne sitten tuolla Android-selaimessa. Eikö Androidin Google Maps? Eli teen tietokoneella selaimessa Google Mapsiin oman kartan, niin se näkyy. Tästä on ollut aikaisemminkin puhetta, ja muistaakseni silloin ei pystynyt. En osaa sanoa. Mä oon käyttänyt hirveän vähän mitään noista. Joo, koska mä käyttäisin paljon enemmän sitä, jos se niin kuin peilautus aina välittömästi sinne omaan kännykkäkarttaan. Mutta joo, mutta siis tykkään tästä ajatuksesta periaatteesta, mutta tälle on huomattavasti pienempi tarve kuin tämmöisille yleisille kartoille, koska niin kuin lentokentät ja sitten noi tavaratalot on siis semmoisia, missä niin kuin ne palvelut kuitenkin ne vaihtelee jonkun verran. Ja sitten kun sä kuljet siellä, niin se tila itsessään kommunikoi sulle, että minne pitää mennä ja mitä kautta kulkee. Ja no se riippuu vähän tilasta, joo, koska mutta esimerkiksi, no sä et ole kauhean aktiivinen Helsingissä kulkija, mutta esimerkiksi Itäkeskus voi olla semmoinen, että no mä osaan siellä suunnistaa aika hyvin, koska mä oon pyörinyt siellä pienestä asti, mutta siellä eksyy kyllä helposti, varsinkin jos olisi niin kuin kiire päästä metroon, niin joskus voi tulla kokemattomalla vähän sormi suuhun, että jaha, että missäs päin se nyt sitten olikaan. Ja sitten Helsingin keskustassa on myöskin, no se ei ole kauppakeskus, vaan se on tavaratalo. Stockmann on niin häkellyttävä sokkelo, että mä en siis, mun on pari kertaa pitänyt sieltä käydä niin kuin ostamassa jotain ihan tiettyä juttua, niin mä en kyllä mene sinne sisään, ellei mulla on niin kuin, ole ihan pakko, koska sieltä oikeasti niin kuin, sieltä on vaikea päästä ulos. Mä oon kyllä niin kuin lapsuuteni Helsingissä pyrkinyt, okay. Mutta ei mulla niin kuin Stockmann niin on aika selkeä, mutta sinällään Stockmann on myöskin vähän muuttunut tässä. Joo, mutta niin kuin se niin kuin nykyiselläkin, niin kuin tavallaan siellä, jos se niin seuraavaan niin opasteita, niin aika hyvin se niin kuin selittää itsensä. Okei, toisaalta kun taas, niin kuin, jos sä oot niin kuin jos olet sitten niin kuin pihalla, niin siellä ei niin kuin sanota, että mistä löytyy mikäkin osasto tai kauppa. Ja niin kuin Itäkeskuskin, no joo, no se on ihan totta, että niin kuin Itäkeskuksessa niitä ihan eri osioittain, siis jos mennään niin kuin tällä, niin kuin ajatellaan sitä rakennusmassaa, niin kuin niiden toisesta selitetään aika huonosti sitä, että mitä se toinen on. Mutta sitten taas niiden osioiden sisäisesti, niin sieltä löytyy aika hyvin sitä karttaa. Ja nyt katsoo, mitä niin kuin ylipäätään, niin kuin, mihin suuntaan menee niin kuin ylipäätään ostoskeskukset. Näin, niin katsoo, että Jyväskylässäkin niin nyt tämä niin kuin paikallinen foorumremppas tuossa, niin se on niin kuin täynnä interaktiivisia, niin kuin tommosia, mistä löydät mitäkin karttoja. Ja sitten, mutta niin kuin, siis voisin kuvitella, että niinku jo, niinku lentokenttämeiningillä olisi ihan hauska. Siis se, että kyllä niinku lentokentällä tiedät aina, että missä suunnassa joku portti on, mutta niinku tosi vaikea arvioida, että kuinka kaukana se on. Mm. Ja niinku, että kuinka paljon esimerkiksi siirtyminen kestää vaikka niinku tästä kahvilasta sinne portille. Mutta sitten tavallaan ei se, niinku, ei se Google Maps sitäkään osaa ratkaista sitten, mutta niinku se tuommoinen antaisi sitten niinku enemmän sitä dataa, että niin kuin ja sitten taas niin kuin oikeastaan niin kuin, no ehkä mä nyt vähän hölmö ajatella niin kuin Helsinki-Vantaata, joka on niin pieni kenttä, että Että sitten jos mentäisiin vaikka Heathrowlle, missä niinku tavallaan pitää käyttää jotakin sisäisiä junia, että sä liikut saman terminaalin sisällä. Että niinku semmoisessa niinku se, että niinku tiedät, että okei, että niinku mitä palveluja löytyy, niin sitten se, että okei, no ehkä se niinku rohkaisee jopa vähän liikkumaan niiden terminaalien välillä, jos aikaa on. Että jos sulla on 6 tuntia aikaa vaihtaa, niin ei ole mikään ongelma niinku hypätä niinku sisäiseen junaan ja mennä niinku sinne 2 kilometrin päähän niinku johonkin toiseen siipeen käymään jossakin rikosliikkeessä. Koska niinku tavallaan on niinku hahmotus, että okei, että missä se on ja minne minun pitää tulla takaisin. Tai sitten se, että niinku tietää, että niinku en edes lähde yrittää niinku toiselle puolelle, koska niinku sinne näyttää olevan niinku kilometrin matkaa. Että. Mutta joo, ihan mielenkiintoista nähdä, mitä tuosta tulee. Mutta siis se, että niinku, toi niinku sisäisten tilojen niinku haun ja niinku navigoinnin dynamiikka on niinku varmaan hyvin erityyppinen, mitä niinku ulkona ollessa. Että en tiedä, voisi olla ihan mielenkiintoinen. Ja kyllähän se niinku antaa paremmin, jos ajattelet, että menet vieraaseen kaupunkiin, niin jos sä, jos te esimerkiksi tässä nyt postauksessa, mitä molemmat katsotaan, niin että tuossa on niinku vertailuna se vanha näkymä, joka näyttää niinku muutamia kauppoja, mutta sitten tavallaan kun tuo uusi näkymä, niin se näyttää kaikki kaupat. Niin jos niinku tolleen, että monissa kaupungeissa niin keskustat on täynnä semmoisia pieniä niinku ostoskeskuksia tai miksi nyt se on kauppakeskuksia näin, niin että jos se, niin kun se tuonne Google Mapsiin vienti tapahtuu ja se päivittäminen tapahtuu vaikka sen, niin sen saman niin kun toimijan puolesta, joka niin kun vuokraa ja ylläpitää niitä kaikkia infotauluja, niin siinä se ei, niin kun, se ei pääse happanemaan myöskään ne kartat kovin äkkiä. Että. Joo, ja toi vanha on aika epäselvä, koska tuossa ei niin kun käy, toi näyttää jotain kauppoja, mutta se näyttää ne aika epämääräisesti, eikä ole selvää, että onko ne jonkun rakennuksen sisällä vai Mistä on kyse? Joskin toi ensimmäinen vertailukuva taitaa olla joku Photoshop-homma, koska siinä on Bubba Gump, Shrimp-ko, ja semmoista ei käsittääkseni oikeasti ole. Ei, onpas. Onko? Joo, muista Jenkellä on. Mä muistaakseni nauraskelin sille vuosi sitten, kun olin Nykissä. Että. Ah joo, okei. Okay. Että siis semmoinen ihan oikein on olemassa. Okei, okay, niin on sanonut. Kun ne on lisensioinut, tai sitten se on ollut jo aikaisemmin olemassa? Ei ollut mun mielestä aikaisemmin, se on ihan. Mutta ihan. Googlehan on uudistanut muutenkin YouTuben etusivuja, itse asiassa toi soitin meni taas uusiksi. Ja sitten koko Google on saanut uuden navigaatiopalkin. Ootko vielä päässyt testaamaan uutta navigaatiopalkkia? Siis ihan hakusivulla. Siis se tulee tuon mustan palkin tilalle, joka on ollut niin kuin tuossa kaikissa Google-palveluissa se yleisnavigaatio. Sen tilalle, en ole sitä nähnyt. Okei. Okay. Sitä uutta. Mä oon käyttänyt sitä nyt viikon, koska mä laitan. Mistä sen saa päälle? Siinä täytyy konfata sun keksiä. Mä laitoin Google Plussaan joitakin päiviä sitten ne ohjeet. Mutta hetkinen, kun. Mutta sitten toi YouTubessa taas ei ole sitä yläpalkkia lainkaan. Niin. Ei niin, että siellä se ei, jos ne sitä ei se ole palvelussa, niin se ei myöskään tule. Että tulee kaikkialle, missä on näkynyt se musta palkki. Joo, mutta tässä luodaan nyt kokonaan uusi YouTube-tili nyt oikeastaan. Nyt voisinpas vaikka. Kun mä en tavallaan toi niin YouTubeen, mä en ole koskaan oikein pitänyt sen noista navigaatiosta ja käyttöliittymistä. Tämä etusivu, minkä mä nyt näen, niin tuossa, missä toi hakukenttä on nyt vähän jotenkin ilmeisesti vähän fiksummassa paikassa. Mutta Ja siis tämä, jos sä oot kirjautunut, niin tämä näyttää nyt etusivulla sen sijaan, että se näyttää jotain epämääräisiä. Kato, kun minun hirvittävän hassu lapseni laulaa Lady Gagan mukana ja tanssii, joka ei voisi vähempää kiinnostaa, niin tämä näyttää etusivulla näitä kanavia, mitkä sä oot tilannut, ja sitten se näyttää myöskin, että mitä sun kaverit Google Plusassa on joko plussannut tai jakanut. Okei, no toi voisi olla ehkä ihan, toi on ihan fiksu suunta. Se on erittäin, siis mä oon tykännyt tosi paljon tästä Googlen uudesta, tai siis YouTuben uudesta etusivusta, koska nyt tässä on oikeasti koherenttia informaatiota, ja mä oikeasti niin kun tässä on ollut asioita, jotka mä olisin muuten mennyt ohi ja jotka on ollut sellaisia, jotka mä haluan oikeastaan nähdä. Itse asiassa kun viimeksi on YouTuben kanssa pähkäily, niin siis tavallaan silloin niin piti, ei pysty yhdistämään jotenkin kömpelösti, mutta oli niin erilliset käyttäjät. Ei pystynyt suoraan googletun noilla edes kirjautua. Että mä oon niin kuvaa ehkä mun niin no siitä on sitten tosi kauan. Joo, ja näköjään mulla ei tällä, ei näy mitään edes, että kontaktit olisi mitään jakanut. Tässä on myöskin voi nykyisin kommunikoida myös YouTuben sisällä toisten YouTube-käyttäjien kanssa. Mutta, eikö se ollut ennenkin? No tässä sanotaan, että new. Okei, no sitten se on joo. Joo, no tai kuulostaa ihan hyvältä integraatiolta, jos on sitten Google Plus käyttö. Mulla on vieläkin niin takia toi Google Plusin käyttö. Pitäisi ehkä vaan poistaa niin puolet seurattavista porukasta, koska näköjään tässä on myöskin, ne on nämä niin kuin, käyttäjäsivut on tullut kokonaan redesign. Tämä on ehkä vähän huono, koska tässä ei ole niin paljon informaatiota. Mä näen tässä kyllä mun videot, mutta ennen tämä näytti suoraan, että onko kommentteja ja kuinka paljon on katsottu ja muuta. Nyt tässä on vaan nimiä. No niin, on tällä edelleen. Täällä on edelleen tämä, että luo YouTube-käyttäjänimi ja kanava. Siis, eli tavallaan siis se, että mä en voi niinku suoraan olla niinku se sama, mikä mä oon Google Plusassa. No kyllä mä oon. No mulla se niinku sanoo, että pyytää, niinku, että luomaan käyttäjänimi. Outoa, koska mä oon siellä ihan mun normaaleilla Google-tunnareilla. Mutta olisiko niin, että siinä piti niinku luoda nimi ja käyttäjä, mutta koska se näkee, että sä käytät, tai sä oot ensin kirjautunut sen Google-tilillä, niin se linkittää sen. Niinku. Joo, mutta täällä on niinku eri nick ilmeisesti, mikä on niinku tosi hassua, koska siis se, että koska niinku Google Plusassa, niin ei saa olla nikkejä, mutta sitten taas niin kuin YouTube perustuu. Niin. No siinä on myöskin se, että monet ihmiset haluaa useampia kanavia, useampia nikkejä, joilla laittaa videoita. Joo. Että sen takia se olisi epäkäytännöllistä, jos sä voisit vaan sun Google-nimellä. Joo, oot ihan oikeassa. Joo. Ja sitten plus se, että ja tämä uusi Google-palkki on tosiaan, tämä on ihan vänkä. Tämä vie enemmän tilaa, mutta siitä kompensoimaan tässä on kyllä sitten kyllä mukavasti enemmän myöskin informaatiota. Ja tämä on jotenkin selkeämpi navigoida nyt niin kuin Googlen palvelujen sisällä. Ja sitten taas Googlen joistain palveluista on sitten hävinnyt, kun tämän ottaa käyttöön, niin häviää ylimääräistä ryönää. Että esimerkiksi Google Docsissa, nyt kun olet niin kuin dokumentin sisällä, niin täällä ei ole mitään muuta informaatiota, kun tämä muistuttaa enemmän nyt niin kuin ihan kirjoitusohjelmaa tai tekstinkäsittelyohjelmaa, että se ei ole niin kuin mitään ylimääräistä. Joo. Ylimääräistä sen lisäksi, mutta hyvin Google Plus -keskeinen tämä on, että tässä on niin kuin Plus Share näkyy nyt niin kuin tuossa yläpalkissa koko ajan, että olit se missä tahansa tekemässä, mitä tahansa, jos olet Googlen ekosysteemin sisällä, niin sä voit painaa tuosta Plus Share, niin se lähtee saman tien Google Plussaan. Joo, kyllähän nyt tavallaan pystyy. Tuolla vanhallakin palkillahan postui niin Google Plus -statuspäivityksiä sinne heittelemään. Joo, niin pystyy. Joo. Mutta okei, no pitää tutustua, kun jaksa. Joo. Ne sanoi, että se tyyppi, joka oli siis tuotepäällikkö, niin se oli This Week in Googleissa vieraana justiinsa torstaina, mikä oli hieno homma, niin se sanoo, että viikon sisällä se pitäisi tulla käyttöön kaikille. Mutta tosiaan mulla on Google Plusassa, ja kaikkien tulisi seurata minua Google Plusassa, ja ylipäätään se käyttää Google Plusaa, niin mä laitoin sinne ohjeet, että miten sen saa käyttöön juuri nyt. Että se vaatii tuommoisen lisäosan esimerkiksi Chromeen, jolla sä pystyt editoimaan keksejä, ja sitten sä laitat sinne arvon, niin sitten se lävähtää siihen. Sitten se muistaa sen kyllä joka paikassa sen jälkeen. Mutta hienoja uudistuksia, ja siis mä tykkään siitä, että Google on menossa niin kuin sellaiseen yhtenäiseen design. Joo, se on ihan ok. Ja mä tykkään tästä uudesta designista. Niin se tietysti auttaa, jos mä en tykkäisi siitä yhtään, niin sitten se olisi hankalampi nakki. Mutta mitenkäs HP-printerit, tykätäänkö niistä? No ne ainakin voidaan etäohjata ja kenties jopa sytyttää tuleen etäältä, että se on lepposa. Joo, tämä menee taas semmoiselle vähän liioittelun puolelle muistaakseni. Niin joo, siinä on se, sen takia mä laitoinkin, että kenties sytytä tuleen, eli siis sä pystyt etäältä käskemään sitä lämmitintä, joka lämmittää käsittääkseni sen värikasetin käyttöä, niin sä voit sille sanoa, että rupeapas lämpiämään, ja sitten sä voit sanoa, että mutta älä koskaan lopeta lämpiämistä. Niissä on joku termostaatti, mikä niin kuin, jonka pitäisi estää se, että ei se voi syttyä tuleen, mutta ne on saanut tulostimia kärryämään ja savuamaan, niin ne ei ole kuitenkaan kaikkia malleja testannut, eikä tietenkään kaikissa olosuhteissa, että kyllähän se paloturvallisuusriski on joka tapauksessa. Tässä oli niin kuin siis se, että niin kuin tässä on kysymys siitä, että niihin, siis firmwaren ajaminen tapahtuu samalla tavalla kuin tulostaminen. Eli sä voit niin kuin, samalla tavalla kuin tietokone lähettää tulostimelle tulostustehtävä, niin se lähettää sille myös firmware-päivityksen. Ja sitten niin kuin ennen 2009 vuotta olevat HP-tulostimet eivät vaadi niin kuin digitaalista allekirjoitusta sille firmware-päivitykselle. Eli siis tavallaan jonkun ennen 2009 olevat HP-tulostimet, johon hyökkäjällä on niin kuin pääsy. Niin sä voit, eli siis jos sä pääset asentamaan firmwaren tulostimeen itse tekemään, jos pääset asentamaan laitteeseen omantekoisen firmwaren, niin sitten se tekee mitä sä haluat, on niin kuin tavallaan tämä tulos, eli periaatteessa etänä sen voi tehdä, jos niin kuin tulostin on verkossa ja verkko ei estä ulkopuolisten hyökkäyksiä, eli siis silleen vähän niin kuin, että nyt tässä on hirveästi kaikkia asetuksia, mutta tuota, sinällään sanotaan, että tämä on mielenkiintoinen just toi, että ei ole koskaan tullut mieleenkään se, että okei, että tosissaan se lasertulostimessa, kun se lasersysteemi, mikä siihen polttaa, niin periaatteessa että se voidaan niin kuin sanoa sille, että ylikuumene. Ja siis noi tutkijat, että niitä malleja, joihin tämä vaikuttaa, niin niitä on vielä kaupoissa. Ja siinä on se, että HP-tulostimia käytetään kauheasti etenkin Jenkeissä, niin julkishallinnossa ja pankeissa ja tommosissa, että saattaa olla, että se niin kun, että sä pääset sitä kautta sitten vähän syvemmälle, ja kyllähän se johonkin. Niin, mutta tavallaan siinä se niin kun, että se, jotta tuo ongelma ilmenee, niin sulla pitäisi olla pääsy jo niiden verkkoon. Niin pitäisi, mutta siinä on se, että, tai siis sulla pitäisi olla pääsy niiden tulostimeen, mutta esimerkiksi jossain. Mutta jos asetellaan silleen vaikka, että käsittääkseni, oliko ne minkä koko luokan tulostimia? Semmoisia niin kuin työpistetulostimia? Mä en tiedä. No siis mun käsittääkseni tämä oli niin kuin, että kaikissa tulostimissa. Joo, mutta siis silleen, niin kuin, että esimerkiksi jos ne on semmoisia niin kuin työryhmätulostimia, semmoisia isoja niin monisten vehkeen kokoisia, niin tavallaan niistä niin kuin vaatii sen, yleensä vaaditaan autentikointia siihen tulostimeen. Ja sitten tavallaan on näitä tulostimia, mitkä on tämmöisiä pieniä, mihin ei välttämättä aina vaadita. Mutta siis se, että niin kuin se skenaario, jossa sä pääset hyökkään siihen tulostimeen, on niin kuin semmoinen, että sä niin kuin pääset tekemään todennäköisesti kaikkea muutakin. Että se on niin ihan mielenkiintoinen nämä uudet tulostimet, missä on sitten, mihin voi lähettää sähköpostia. Toki niissä yleensä on niin se, että vaan tietyt tyypit saa lähettää sähköpostia, mutta Toisaalta niin aina sähköpostiosoitteenhan pystyy aina feikkaamaan, mutta toisaalta taas ne on taas sitten niitä uudempia tulostumia, jotka vaatii sen allekirjoituksen sinne, että se hyväksyy firmware. Semmoinen niin proof of concept, mutta niin kuin taas niin kuin skenaariotasolla, niin en, jos sulla on firma ja siellä on HP-tulostimia, niin en lähtisi vielä säikkymään, että no, lähinnä sanoin just se, että jossain isoissa kunnan tai valtion toimistoissa siinä on se, että kyllähän nyt sulla saattaa olla yhteen tulostimeen monestakin syystä pääsy, niin, tai sitten sulla on joku, että sun täytyy tulostaa jossain jotain, niin pyydät kerran pääsyä, että no saanko mä mennä tulostamaan tämän yhden jutun vaikka paikallisessa Kelassa ja sitten sitä mä en tiedä, tosiaan sanotaan, että jos sä pääset siihen tulostimeen, niin pääset sitten sitä kautta muihinkin tai muuhunkin tuohon verkkoon. Että siis jos tavallaan se, että sä kerran pääset yhdelle tulostimelle, niin jos sulla on sitten koko verkko auki ja sä pääset kaikkiin tulostimiin, niin sittenhän no, en usko. Niin kai toi olisi, kyllä se olisi varmaan sanottu erikseen. Mutta joka tapauksessa kyllähän tuollaisia niin kuin julkisia paikkoja on, mihin saatat päästä ja sitten pystyt tekemään kivaa jäynää ja polttamaan paikallisen Kelan maan tasolle. Ja Kelalla on kyllä niin tiukat säännöt, että sillä ei ole no, ulkopuolisilla asioilla. Joo, mutta siis tavallaan se, että, niinku, että tavallaan, niinku, se on niinku esimerkki semmoista firmasta, jotka on niinku, niin tiukkana kaiken kanssa, että tavallaan ei sillä... No okei, realistisempi skenaario, kirjasto. Ja jos sä et johonkin halua tulipaloa, niin kirjastoon sä et halua tulipaloa. Joo. Ja siinä on se, että tosiaan... Sä haluat sytyttää kirjaston tulee niin paljon helpompaa, vaan niin kun sinne chippopän saa ruiskia sinne ja heittää tulitikkuun kuusille. No sekin on kyllä totta. Että niin kuin, että, mutta siitä jää paljon helpommin kiinni. Niin kuin tavallaan se niin kuin, mä tarjoan sulle pizzan heti, kun joku oikeasti käyttää. No siis se on totta, että tämä on tämmöinen, mutta mainitaan nyt löysä uutisviikko, niin tulikohan nyt laitettua. Mutta se on tosiaan, jos meet ruipimaan bensaa nurkkaan, niin siitä jää paljon herkemmin kiinni kuin jos sä oot häkännyt tulostimen. Mutta ok, puhutaan lisää patenteista. Sanotaan näin, että jos haluat niinku varmuudella polttaa kirjaston, niin käytä bensaa. Mutta jos haluat leikkiä, niin käytä tulostinta. Tämä yhdistelmä kuulostaa silleen niin kuin pisimmältä jakson nimeltä ikinä. Mutta lisää patentteja. Apple sanoi, että no ettekö sitä nyt voisi kieltää näiden Samsungien tablettien myynnin Jenkeissä. Ja tuomari sanoo, ei. Jei. Mikä on harvinaista, että Jenkeissä joku tuomari sanoo tämmöisissä asioissa ei. Kuulitko tästä, kun siellä yksi tuomari kaappasi mitä 370 domain-nimeä ihan vaan silleen, että joo, ne täytyy nyt sitten antaa meille. En. Okei, haluatko puhua tästä uutisesta ensin? Ei, mulla tää on vaan yksi silleen tämmönen väliaikatieto, kun enimmäkseen on noussut nyt, että kun Samsung saa näpeille, niin tää oli nyt vaan tämmönen Notion tähän väliin. Että huomio tähän väliin, ei Notion, huomio tähän väliin, että että saa se välillä toikin näpeille. Ihan se aiheesta. Kyllä. Kerro, tuo kuulosti mielenkiintoiselta tuo domain juttu. Siellä siis Chanel on, no sehän on ollut pitkään näitä kovia niin kuin tuotemerkki poliiseja. Ja no, miksei olisi kyllä, mä ymmärrän sen, että yhtiö suojelee omia tuotemerkkejään, se ei ole paha asia, mutta ne meni pyytämään tuomareille, että no, me ollaan nyt niin kuin tilattu 3 tämmöisestä Chanel piraatti nettikaupasta tuotteita, ja me ollaan todettu, että ne on piraattituotteita. Niin tässä on 370, ja mä en muista, onko se tarkka luku, koska mulla ei ole sitä uutista, mutta se oli jotain tuota luokkaa. Joo. Ja on nyt tässä 370 epäillyn Chanel-piraattimyyjän domainit ja vei ne tuomarille, niin tuomari sanoi, että joo, takavarikoidaan välittömästi. Joo. Ja ne siirtyi, siis kaikki domainit siirrettiin oikeudenmääräyksestä osavaltiolle, ja osavaltio siirsi ne GoDaddylle, joka pisti, joka sitten uudelleen ohjasi ne johonkin ilmoitussivulle. Mutta ei siinä vielä kaikki. Tuomari myöskin päätti, että oliko se Twitteristä, olisiko ollut Facebookista, että Twitterin, ei kun Twitteristä ja Googlesta pitää suodattaa kaikki maininnat, tai siis poistaa kaikki Google, maininnat. Google, Bing, Yahoo, Facebook, Google Plus ja Twitter. Today index and or remove the domain names from any search results pages. Joo, että nämä pitää niin kuin poistaa hausta ja kaikki maininnat näistä pitää poistaa ylämaininnoista. Tuosta sä löysit jonkun uutisen, siitä mä puhun vaan muistista. Joo, 700 domaini. 700, se on niin paljon domaineja. Joo. Ja kaikki siis tämä ennen kuin ollaan todettu syyllisyyttä tai edes tutkittu asiaa sen. Joo, enemmän. Toi on vähän jännä, mutta siis tota, kyllä niin kuin, joo, tota, mutta toi on mitä semmoinen näissä niin kuin, teet sitä niin kuin tämän verified by Visa, no tiedätpä tietenkin. Ja tiedän. Niin, se logo on aina sivuilla, niin kuin se ei tarkoita yhtään mitään, se, niin kuin se logo. Siis ei, kyllähän siis logo voi laittaa mihin tahansa sivulla. Niin, mutta siis tavallaan se, että niin kuin, nyt mulla tuli semmoinen dajavu, että mä oon ennenkin tästä samaa asiaa vohtanut. Että minkä helvetin takia se, että se, niin sen pitäisi sen logon olla niin aina linkki, joka linkittää tuota, niin Visan palveluun ja sieltä niin sä voit tarkistaa, että onko se domain, jossa sä oot, niin onko se tuota, onko sillä voimassa olevaa verified by Visa sopimusta. Mm. No siis kyllähän sä näet sen siinä vaiheessa, kun sä rupeat maksamaan, että meneekö se sitten nettipankkiin sinne varmistuspalveluun. Joo, mutta siis tavallaan se, että niin kuin se olisi kuitenkin semmoinen suhteellisen simppu. No tietenkin se voi olla aika kallis projekti, kaikkea niitä on näin, mutta niin kuin, johonkin tommoseen olisi hyvä mennä. Se on ihan totta. Tulipa mieleen, että jos niin kuin kuunteli... Verified by Visa ei kyllä käytä kauheamman, että mulla on tullut se hirveän harvoin vastaan. Tiedätkö, mitä on UGG-bootsit? UGG-bootsit, en tiedä. Joo, eli UGG on semmoinen UGG Australia. Ne on semmoisia niinku semmoisia lampaannahkaisia. Semmoisia, no ne näyttää semmoiselta mitä lapset pitää, mutta sitten niinku trenditietoiset. Onko se UGG vai OOG? UGG. UGG. Joo. Ja siis ne on, koska ne on niinku siis tavallaan on sinällään niin on yksi semmoinen kenkäbrändi, mikä on niinku äärettömän helppo tunnistaa, niin kun, että niin kun noi on UGGit. Ja sen takia ne niin kun onkin niin suosittuja. Ja sitten kun ne on aika hintavia, koska se niiden, niin kun, ne tehdään aika laadukkaasti. Ja sitten ne raaka-aineet on aika semmoisia kanssa. Että siis tavallaan, että se, ne on vähän niin kuin Applen vehkeet. Että tuota, et tavallaan hyvin tunnistettavia ja sitten ne pitää niin kun semmoista aika premium-brändiä. Yllä, ja joka paikassa ne maksaa saman verran. Ja sitten kun ne maksaa nyt niin kuin muutaman kympi enemmän kuin jotkut normikengät, niin sitten kaikki etsii niin kuin niitä alennuksia. Ja mä nyt huomannut silleen näin, että tuota, niin oman vaimon kanssa kuin tuota muidenkin naisimisten kohdalla näin, että ne niin kuin oikeasti ne aina googlettelee noita ja sitten ne etsii, että mistä saisi halvalla. Ja sitten niin kuin varmaan toistakymmentä kertaa, niin vaimo on ollut sille innossa, että jee, nyt löytyi halvalla näin. Sitten mä ajattelin, annapa mä katsoin ja sitten katsoin vähän, katsoin sitä sivua näin, että joo, että A, niin kuin liian halpaa ja B, niin kuin, että sitten nyt se oppii itse niin kuin googlettamaan, että tuolta, että niin kuin hakee sitä domainia ja sitten tietyllä joku sanoo, että onko tämä nyt niin kuin validi vai ei. Ja sitten itse asiassa huomattiin, että niin kuin UGGilla on niiden sillä semmoinen sivu tuolla niiden niinku sen niinku sen konsernin sivustolla on sitten semmoinen sivu, mistä voit niinku tsekata kaikki niinku autorisoidut niinku jälleenmyyjät. Niinku lista, jonka ylläpitäminen on aika hankalaa varmaan. Tai no, en mä nyt hankalaa, mutta siis tota, kuitenkin siis silleen aika työlästi ylläpidettävä lista. Mutta sieltä niin kuin voi tarkistaa aina, että jos se kauppa, oli se verkkokauppa tai sitten tämmöinen kivijalka, niin jos se ei ole siellä, niin ne myy piraatteja. Niin tavallaan tämmöinen niin kuin samantyyppinen olisi ihan niin kuin tämmöisessä, se ei tietenkään ratkaise kokonaan sitä, mutta kuitenkin se silleen, että hirveän monet varmaan haluaa, hirveän iso osa niin tämmöistä piraattituotteita, vaikka Chanelin piraattien ostajista, niin on semmoisia, jotka niin kuin haluaa niin kuin sen oikean ja ne vaan niin kuin luulee, että se on alennus. Kun siinä sanotaan, että okei, nyt on niin kuin merkkituotteita alennuksessa. Että niin kuin, jos niin kuin ne itse niin kuin pystyisi jollain tavalla määrittelemään tämmöisen tarkastustyökalun, että ootko nyt ostamassa aitoa vai feikkiä, niin se niin kuin söisi jo niin kuin näiden piraattien kannattavuutta. Ja sitten on tietenkin tämä porukka, jolla ei ole mitään väliä, että onko ne aitoja vai ei, että kunhan ne nyt näyttää sinne päin, niin tuota, tavallaan sitten ne on niin kuin eri juttu, mutta... Mutta joo, tosi mielenkiintoinen toi vetona toi kyllä toi noin monta sataa domainia, että... Joo, tästäkin mä kuulin This Week in Googleista ja siis usein minäkin olen kritisoinut Leo Laportea siitä, kun ei se oikein sano koskaan mitään eikä se koskaan mistään suivaannut ja on vähän semmoinen pullamössötyyppi, niin silti kyllä tuli aika rankkaa juttua tuosta tuomarista, että se käytti aika voimakkaita sanoja tätä tai sanoi suoraan, mitä mieltä oli tästä, mutta se toi on kyllä, mihin me tarvitaan näitä hillittömiä kansainvälisiä nettisensuurisopimuksia, jos yksi ainoa tuomari voi sitten tehdä tuommoisen. Ja tietysti kuinka kauan se oikeasti sitten näitä vaikeutti, tai näiden toimintaan vaikutti näiden piraattien, no ei yhtään, ne vaan rekisteröi seuraavan domainin. Joo. Että se, ja se ei ole edes kallista lystiä, mutta kallista lystiä on se, että Facebookissa tapahtuu itse asiassa aika paljon. Facebookissa statuspäivitysten merkkirajat lisääntyi huomattavasti. Mä käytin sen pari viikkoa Facebookia ihan vaan testausmielessä. Nyt olen taas lopettanut. Niin en mä edes tiennyt, että oli mitään merkkirajoja. Ei mulla koskaan tullut mikään vastaan. Siis tässä statuspäivityksessä joo. Et siis siinä alun perin, mä en muista mitä se ihan alun perin oli, mutta siis se oli pitkään, se oli jotain 700 jotakin, että se oli... Olisiko ollut jotain niin yli 5 tai 6 kertaa sen, mitä esimerkiksi Twitterissä on. Sitten se taisi noin jossakin välissä nousta 5000, ja nyt se on sitten jotakin niin kuin, niinkin pitkää kuin jotain 63 206, jollakseni tarkkaan. Tuossa panna show notesihin linkki, Mashable teki semmoisen niin kuin postauksen, joka demonstroi, että kuinka paljon se on niin kuin se merkkimäärä on. Niin siis sille, että 60 000 merkkiä on aika paljon. Että se enemmänkin, se ei nyt sitä, että niinku tarvitseeko kukaan niin paljon, mutta tuossa tarkoituksessa vaan enemmänkin ehkä korostaakseen vaan sitä, että niinku nyt sille ei ole enää väliä, kuinka paljon niitä on. That's it, ei muut. Sitten Facebook osti tämän Goallan, mikä on tämmöinen vähän Foursquare-tyyppinen, joskin niin kuin peliominaisuuksilta ja suosittuudeltaan niin kuin aika olematon. Mutta siis tämmöinen lokaatiopohjaisia palveluja tuottava. Sillä on niin kuin näitä applikaatioita ollut. Mä en tiedä, ostiko ne sitä, niin kuin sitä paikallistamisosaamista vai sitten sen... Niin kuin sen check-in, Googlella, kun siis tuolla Facebookillahan on näitä check-inin juttuja, mutta niin kuin ymmärtääkseni ne ei ole kauhean suosittua. Tai se, että jos niitä käytetään, niin se ei samalla tavalla niin se ei kovin vahvasti ei pomppaa siltä silmille. Että niin kuin, kyllä huomaa, että tietyn tyyppiset kaverit kyllä aina merkkaa, että, niin kuin, että missä ne oli ja kenen kanssa, mutta sitten, että se ei ole semmoinen, niin kuin, mikä kauhean vahvasti ajaa, tai niin kuin on silleen niin isossa suosiossa ja sitten siitä ei ole semmoista niin kuin hirveän isoa lisäarvoa. Että nythän niin kuin, kyllä niin kuin Suomessakin firmat on alkanut näitä Facebook-dealsia ja tämmöisiä niin kuin paikkoihin sidottuja tarjouksia jonkun verran tekemään, mutta niin kuin se ei ole vielä semmoista koko kansanurheilua. Että en tiedä, mitä mä sitten niin kuin hankkiiko ne sitä osaamista sitten nyt. Että. Mikä toi TV? Eikö se ollut joku semmoinen, joo, eli suomalaisia TV-kanavia voi katsoa suorana Facebookista, mutta vain 300 kerralla. Joo, siis yhtä kanavaa voi katsoa vain 300 ihmistä kerralla. Joo. Mikä se oli se palveluntarjoaja tuossa? Se oli, mikäs? No sä menit sinne jo. Joku Maxivision. Joo, joka siis on tämmöinen suomalainen palvelu, joka tekee netti-tvtä. Tai mukana ovat Yle 1, Yle 2, Yle Teemo, Yle FST 5, MTV 3 ja 4. Eli pitäisi tykätä näiden sivua, jotta onko, ei kaikki ne. Joo. En niinku, miksi minun pitää tykätä siitä? Koska ne tykkää siitä, että sä tykkäät. Se on promootio. En mä halua. No ei ole mikään pakko. Pakko. Mut vähän kuitenkin tekee mieli. Pikkusen tekee mieli painata tykkään nappia, mutta ei kuitenkaan. Mä taas en. Mä olen jo katkera siitä, että sä et pistänyt varoitusta tuohon edelliseen uutiseen, että se meni suoraan Facebookiin. Nyt mulla on jotain Facebook-keksejä taas kone täynnä. Silloin senkin 2 viikkoa, kun mä käytin Facebookia, niin mä käytin sitä aina tuossa incognito-moodissa, koska mä en halua mitään Facebookin vakoilukeksejä. Me joudun tyhjentää kaikki keksit mun koneelta. No voi kyynel. Sä voit tyhjentää pelkästään Facebook-keksit. Mä osaan. Mutta ei se haittaa. Itse asiassa mun Hackintoshissa on Chromen kanssa joku, että se ei muista mun keksejä. Mä joudun aina kirjautumaan joka paikkaan uudestaan. Mutta joo. Sovitaan, että se on tietoturva-ominaisuus. Mutta Sony on jälleen vanhoissa kujeissaan, koska Sonyllahan on aivan paljon niin loistavia kokemuksia tästä, että miksipä ei. Sony kehittää uutta muistikorttistandardia, mutta niitähän me tarvittiin lisää. Kyseessä on, mikä sitä nimi oli, XQD. Ja se kilpailisi nyt SD-korttien kanssa nimenomaan digikamera käytössä. Joo, ei. Tämähän on Sandiskia houkutellut siihen yhteistyökumppaniksi, että ne ei niin kuin pelkästään yksin haluaisi tehdä sitä. Eli vähän vahingosta viisastuneena. Mutta sitten se, että onko niillä nyt motivaationa siis silleen, että tehdä uusi ja parempi vai uusi ja niin kuin lisenssirahat heille. Se ei tästä käynyt ihan suoraan ilmi. Argumenttina on siis se, että niin kuin SD-korttien suorituskyky ei niin kuin Sonyn mielestä ole riittävän hyvä. Ja kyllä se niin kuin still-kuvaajille on ihan ok ja monille videokuvaajillekin, mutta no, ammattilaiset tietää varmaan paremmin, mutta siis se, että jos niinku ajatellaan kehityksen kannalta, niin voi ihan hyvin ollakin, että nopeampikin voisi olla. Ja taas ilmeisesti No, mutta toisaalta kyllä sitä SD-korttitekniikkaakin kehitetään ihan samassa. Joo, mutta tässä olisi niinku se, että se niinku hypättäisi johonkin PCI Express-väylään. Toisaalta SD-kortti on avoin teknologia. Mikä? Joo, no se just siinä, että niin haluatko nyt tässä niin semmoisen, mitä pitää lisensioida, vai olisiko se sitten samalla tavalla avoin kuin toi SD? Että se on Sony, siinä ei ole mitään avointa. Joo, no se voi olla. Tämmöisissähän niin avoimuus on hyvä juttu, koska silloin tämmöisissä niin kuin palikkatason jutuissa, eli meillä nyt on joku muisti, niin jos se on avoin, niin sitten se on niin helpompi valinta kaiken näköisille valmistajille kuin se, että jos se on lisensioitu. Mm. Tämä on niin kuin sitä fiksua avoimuutta. Että sitten taas semmoiset vähän monimutkaisemmat jutut, niin niissä mennään vähän sitten jo, että se ei nyt ole niin selkeä, että onko se hyvä vai huono. Nyt toivotaan, että ne eivät nyt hirveästi hukuta itseänsä tuohon. Eiköhän se ole jälleen yksi Sony floppy-formaatti. On niillä yksi plakkarissa, ne on Blu-ray voitti. No niin, ja siis CD on alun perin, mistä tämä kaikki lähtee. Että kyllä niillä on isoja voittoja. Mikä CD? CD on Sonin. Eikö se ole Philips? Oliko se muuta Philips? No, se muuten ollakin. Se on Philips. Mutta Sony taisi alun perin kehittää se, muistelisin. Siis se, joo, siinä oli... Sonilta oli se yksi jamppa. Me joskus se oli kuoliko se, vai oliko se syntymäpäivä, vai mikä sillä oli. Se jamppa, mutta se oli, liittyy jotenkin Sonyin, mutta enpä osaa sanoa nyt tarkemmin. Mutta joo, katsotaan miten käy. Ei ole ihan huomenna vielä ovella. PCIstä tuli mieleen, että siitä oli tulossa joku uusi standardikehittely seuraavasta versiosta, joka olisi sitten jossakin teoreettisella tasolla joskus jotakin 60 gigaa sekunnissa. Mutta siinä oli se, että ne olette, että se olisi 2014 se standardi edes niin kuin standardista päästy sopuun ennen kuin sitten lähdettäisiin sitten, että milloin tulee sitten tuotteita, niin se on joskus. Missä järjestyksessä me ollaan käyty näitä? Käydäänkö me ensin softat vai ensin kysymykset ja palautteet? Katsotaan vaikka noi kysymykset. Okei, koska meillähän oli tämän viikon kysymyksessä oli kaikenlaista hilpeyttä. Hilpeyttä, kyllä. Kyllä, me kysyimme, että annatko anteeksi jakson 219. Ja kuinka sitten kävikään? Ja siinä sai vastata maksimissaan muistaakseni neljään kysymykseen ja 87% vastauksista on hetken, onko se vastauksista vai vastaajista? Vastauksista. Hetkinen, vastauksista, 87% vastauksista on, että lisää terminaattoreita. Ja tämä vähän ehkä nyt haiskahtaa, koska 87 on lisää terminaattoreita, seuraavana tulee sitten totta kai, ei tarvitse edes pyytää anteeksi, 6%, sitten 5% poikotoi kyselyä, koska edellinen kysely oli niin lapsellinen, rahansa takaisin haluaa 5%, paskajakso, paska, hävetkää, sanoo 3%, ripuli, sanoo 2%, ja kuten tästä nyt nokkelimmat ehkä päättelikin, eli tämä nyt on häkätty jollain tavalla, tai siis kierretty, ja jos katsotaan tästä, mistä se löytyy meidän logit, miksi me nyt kirjoitetaan sisään valmiiksi jo. Pystytkö se peri koneella? Ai niin jo. Hei, pistä mulle. Joo, okei, mä tälle koneelle jostain syystä pääsisi sisään, mutta mä pääsin tällä toisella koneella, joka on tässä vieressä. Katsotaan tarkempaa statistiikkaa, eli suunnilleen reilu 200 lisää terminaattoria vastausta on tullut erinäisistä, puolen minuutin välein erinäisistä jostain Comcast IP-osoitteista näköjään. Eli hienoa, onnittelemme, nyt joku on nähnyt vaivaa, olemme hyvin otettuja. Terminaattorit kiittävät. Kyllä. Minä veikkaan, että jos tämä oli, vastaaja oli Skynet, niin nostamme hattua. Ja jos ei ollut Skynet, niin nostamme silti. Nyt kun on näin vastattu, niin pitääkö minun nyt selittää, että minkä takia olen täysin eri mieltä sun kanssa Terminaattor 3:sta? Ei, me ollaan menty jo kohta 2 tuntia, joten... En mä muista, mitä meiltä mä nyt oli Terminaattor 3:sta. Häh? Niin kuin mä en pitänyt siitä. Niin, sä et pitänyt siitä. Mutta mun mielestä se taas on niistä paras. Mutta, Oho. Kieltäydyn, tätä ei voi päättyä hyvin, joten vältämme tätä keskustelua viimeisen asti. Ei, mulla on siihen ihan, mä luulen, että siinä on perusteet, joista et voi olla eri mieltä, vaikka et pitäisikään elokuvasta. No. Mutta ehkä tämä on enemmän kinosilmäasia, tulee joskus puhumaan asiasta kinosilmässä. Sä et voi olla nyt oikeassa asian suhteen. Siis, okei, mä sanon sen verran, että minusta siinä on niistä kaikista kolmesta elokuvasta paras käsikirjoitus. Ja sen takia pidän sitä elokuvasta. Ei, se on ihan hirveä. Joo, mutta me voidaan puhua siitä joskus vaikka kinosilmässä. Ei, minä tuu sinne mitään puhumaan. No ei, ei ole mikään pakko. Sitten me ei puhuta. Julistamme vain, että sä oot väärässä. Mutta palautettakin saatiin yllättäen. Palautetta saatiin. Te kävitte aika paljon keskustelua juuri siellä, joten ei käydä samoja keskustelua uudestaan. Mä olisin vastannut sinne mitään. Häh? Onko mä sinne joku vastannut? Sä oot vastannut tänne kahdella, vai kolmella pitkällä kirjoituksella. Aijaa, no en mä muistettu. Elikkä, se on piste. Joo, no toi on hyvä, TV huomauttaa siis siitä, kun viimeksi puhuttiin siitä Pörnin kanssa vähän ensimmäinen siitä, että jos joku on pystynyt häkkäämään tämän Sirin, niin se, että se vaatii tämän iPhone UUID:n jo toimijakseen, mutta siis se oli ilmeisesti kanssa, siis siitä oli pystytty niissä jotenkin generoimaan semmoinen UID, joka meni läpi. Mutta joo, että sitä ei, se on kierrättävissä, mutta kyllä niin kuin kieltämättä niin se on hyvä lisäpointti sille, että se ei ole semmoinen, se ei ole ihan niin helppoa hyödyntää sitä Siriä ulkopuolelta kuin se Proof of Concept softat antoi ymmärtää. Ja joo, niin se oli sitten, kun puhuttiin niistä androideista, niin se oli pelkästään amerikkalaisista osuuksista, eli siellä esimerkiksi Symbiania ei huomioitu. Ja sitten se sanoo, että Apple oli rankattu sijalle 13, mutta jos mä oikein ymmärsin, niin se meni niin päin, että Apple nousi sinne sijalle, koska ne ensimmäiset iPhoneit ei saa enää päivity, niin kuin ne ei ole enää uusimmissa iOSissa. Niin. Se oli jotenkin tosi hypoteettisesti, kun mä olisin sille, että kun niissä on 3 vuoden päivitys, Androidissa on alle 2 päivitys, niin sitten ne tutkimuksessa nostettiin kuitenkin korkeammalle, koska jotakin. En nyt valitettavasti muista enää, miten se meni, mutta huomioidaan tämä. Apple oli siellä 13 tämän tutkimuksen mukaan. Se pistää meille tapansa mukaan linkkejä. Kiitos siitä, käydään nopeasti. Se pistää MicroPCn uutiseen, että nämä haluttiin kieltää tekijänoikeuksien vuoksi, radiokopiokoneet, videokasetit ja niin edespäin ja niin edespäin ja niin edespäin, että aktaa odottaessa. Se on totta, että ainahan uusi teknologia on tekijänoikeuden vihollinen. Joskus on saanut jotain teknologioita oikeasti tapettuakin. Oot koskaan, no kyllä Erkka varmaan on käsitellyt, koska hän on ollut tekemisissä Akatemian kanssa. Mun käsittääkseni siellä käytetään tiettyihin tarkoituksiin DAT-kasetteja. Oletko käsitellyt DAT-kasetteja? Siis DAT-nauhoja. Siis niin. DAT-teja on kyllä niinku musisoivien ystävien johdosta olen. Okei, eli enemmän musisoivien ystävien. Mutta nehän on ihan pirun kalliita. Ja ne on kalliita tasan sen takia, että tekijänoikeusjärjestöt sai tapettua sen systeemi, että ne pakotti sen hinnan niin korkeaksi, että siitä ei koskaan tullut kuluttajajuttua, koska niiden mielestä DAT-nauhat oli liian helppo tapa tehdä täydellisiä kopioita asioista. Ja sitten muutama vuosi sen jälkeen tuli, tai noin nyt ihan muutama vuosi, mutta sille alle vuosikymmenen sisällä tuli CDR, joka tietysti sitten tuhosi sen lopullisesti niin kuin kuluttaja mielessä, mutta Datit oli hienoja siis senkin takia jo, että koska ne oli enemmän tämmöistä niinku programmaa, niin kaikki niinku dat-vehkeet on niinku semmoisia tosi laadukkaita ja siis semmoisia, ainakin kaikki, joita mä oon nähnyt, niin ne on ollut siis semmoisia niinku, niistä huokuu semmoinen hifistely ja sitten semmoinen niinku vakavuus ja ammattimaisuus näin. Ne on ihan pirun kalliita. Joo. Ja mulla oli kannettava datti jotakin aikaa sitten. Se hajosi lopulta, mutta se oli siis aika vanha. Mutta isäni osti sen, se ei siis ollut oikeasti ollut minun, mutta se jotenkin vain jäi mun käyttöön. Ja sitten se pyöri mun kamojen seassa, niin se oli niin kuin käytännössä minun. Mutta isäni osti sen siis käytettynä ja siinä vaiheessa se oli noin 10 vuotta vanha. Niin se maksoi siitä muistaakseni 500 €. Että ne on tolkuttoman kalliita vehkeet. Eikö ei se kyllä 500 €. Tai jos saa 500 €, niin sen on pakko olla. 500 € on ihan järjettömästi. Ei se niin paljon voinut mitenkään maksaa. 500 € maksoi. Mutta on sekin paljon. Niin kuin 10 vuotta käytetystä laitteesta. Tässä on euroina. Ei se oikeasti enää mitään euroina, koska... Ei se konversio tarkoita enää mitään. Ja hetkinen, mitäs muuta se laitto? Mä en pistä sen sivun kiinni, olinpa taitava. Hetkinen, joo. Verkko jäi miettimään Markkoa. Tuleeko Markko takaisin? Ei tule takaisin. Tämä Bit-ysikomiin, tämä, mikä toi se lähetti tämän alkuperäisen tutkimusdata purujuun näin, niin näitä vaan niin kuin, että aika, osa näistä kyllä aika hiuksen halkomisasioita, mitä ne tältä niin kuin nostaa eri laitteille tämmöisiä ongelmia, just se, että tuota, se, että niin kun joitakin puhelimien näköjään nostaa sen takia ylöspäin, koska ne ei saa vaan tarpeeksi dataa niistä, niin sitten ne vähän niin kuin varmuuden vuoksi. Aina on vähän outo. Joo, softasuosituksia. Odotas, mä sanon nopeasti noin muutkin linkit. Ensimmäinen täyspitkä elokuva on kuvattu Nokia N8:lla. Ja siis ihan ammattielokuva, siinä on Oscar-ehdokkaana ollut näyttelijä ja Skywalker Sound on tehnyt äänet, että siinä se on vaan huvittava tuossa, ei se ollutkaan kuva tuosta, joo, eipä sittenkään mitään. Siis no sinällään se, jos sitä katsoo näin, niin se ensimmäinen 5 minuuttia sanoo, että ei se nyt ihan mikä Hollywood-tuotanto kyllä on, mutta siinä oli hieno siis semmoinen niinku semmoinen jumalaton linssi rigi niinku tai semmoinen niinku telakka tehty sille puhelimelle. No ei sitä mä just sanoin, että se oli hassua, mutta se olikin ihan eri se oli vaan joku niinku grafiikkakuva. Ei se ollut oikeasti tosta. Joo, mutta siis tavallaan siis se, että hyvän näköistä ihan kuvaa, kun siis silleen siinä niinku tosi lyhyitä syvyysterävyyksiä saatu sitten. No. Mutta se oli niin kuin pienen lapsen kokoinen, siis se linssiviritelmä, mikä siinä puhelimen laitettiin. Sitten sillä hauskan, että niin kuin se näyttää niin kuin oikeasti vielä kikkailtu sillä, niin kuin, niillä syvyysterävyyksillä, mikä saa niin kuin näyttää tosi hyvältä, mutta sitten taas tulee niin kuin nämä kännykän rajoitukset vastaan sille, että niin kuin välillä niin kuin joku posket palaa koko ajan niin kuin välillä ihan puhki. Ja, että se on niin tämmöinen dynamiikka niin kuin aika huono. Siis se on tosi jännä oloista, kun katsoo sitä leffaa, että se niin kuin linssitekniikka näkyy siinä, mutta sitten taas niin kuin sitten kaikki muut rajoitukset. Mutta aika hyvin suoria, täytyy sanoa kyllä, että noin puhelimissa niin on se ihan kova. Softia. Kerro, sinä sä oot laittanut ensimmäisen. Sä oot kokeillut sitä. Eikö mä ajattelin kokeilla tässä samalla, kun sä selitit? No niin, no kokeilin. Eli liittyen tämän päivän ensimmäiseen uutiseen, eli Carrier IQ, niin Android Marketista saa Voodoo Carrier IQ Detectorin 0 euroa taisi olla, niin tuota, se kertoo, että onko sinulla puhelimessasi käytössä. Kyllä, painoin nappia tässä samalla, niin Carrier IQ was not found. No, Nexus One on Carrier IQ-vapaa, mutta se nyt tiedettiin jo ennestään. Joo. Eli jos mietityttää näin, ja sitten niin kuin sitä eri asia varmaan vielä on myös se, että onko se, koska kysymyksessä on operaattorin näin, niin se, että se, jos sieltä löytyy Carrier IQ-softa, niin se ei vielä tarkoita sitä, että se on aktiivinen. Siis sillä, että se lähettää jollekin käsittääkseni. Sitten, mikäs toi on toi Boinks? Boinks TV Home on hieno softa. Jos nyt joku kuuntelee niistä muutamasta kymmenestä ihmisestä, jotka oikeasti kuuntelee myös podcastit TV-ohjelmia, niin ovat kenties käyneet katsomassa. Mä oon ruvennut tekemään semmoista lyhyttä videota podcastit TV-hän. Ja mä oon tehnyt ne siis kuolleentuituksen ohjelma nimikkeen alle. Käykää vilkaisemassa siellä. Niin mä innostuin tekemään niitä, kun hommasin tämmöisen softan kuin Boinks TV Home, joka on siis, jos joku on käyttänyt Audio Hijack Prota, niin se on vähän niin kuin Audio Hijack Pro videolle, että sä saat niin kuin nappia painamalla ja helposti konfaamalla sä saat siihen niin kuin videojuttuja, että sä saat sen grafiikkaa ja logoja ja alkutunnarit ja muuta niin kuin vaan raahaamalla ja pikaisesti konfaamalla, ja sitten sä voit tehdä niin kuin editoimatta kaiken, että sä voit tehdä livenä asioita, sä voit nappia, kun kuvaustilanne on päällä, niin nappia painat, niin lähtee ään, niin kuin nauhoitus ja alkutunnari lähtee pyörimään siinä, ja sitten se feidaa sut kameraa, ja sitten se nappia painamalla sä saat siihen alagrafiikoita, ja sä voit leikata vaikka toiseen videoon ja muuta. Että se tekee tuollaisesta niin kuin perusvideon teosta hillittömän helppoa, mutta niin kuin perusvideolähetyksen tekemisestä hirveän helppoa ja mukavaa, ja siinä jos on green screeniä, niin se osaa siihenkin napata kiinni, ja sillä voi periaatteessa tehdä ihan niin kuin kaikkea. Tunnistaako toi niin kuin monta videolähdettä kerralla? Se tunnistaa monta videolähettä silleen, että jos sulla on, niin kuin, sulla on muita videolähteitä kuin kamera. Sitten jos sä haluat useamman kamerankin, niin sitten tarvitset sen Pro-version, joka on aika paljon kalliimpi. Mä suosittelen tätä kotiversiota. Se tunnistaa niin kuin yhden kameravideolähteen, ja sitten mä en tiedä kuinka monta muuta videolähdettä. Että, mulla olisi tommoselle, paljon se Pro maksaa? Pro maksaa 500. $400. 400 euroa on tällainen. Okei. Okay. Okei, no se kyllä hyppää jo näin. Mulla on taas käyttää tommoselle, että saisi niin kuin 5 kameraa kiinni, ja sitten voisi liveen leikata näin. Okei, no harvassa. Sitä sä et voi tehdä millään tuota halvemmalla. Mikä helvetti siinä? Luulisin, että mulla riittää semmoinen kiva, että kun se ei niinku tallentaisi, ja mä voisin, niinku, mulla olisi ruudulla näkyisi ne jokainen vaikka 3, ja sitten voisi vaan niinku kliksutella, että mikä veitään siihen. Kaikki, mikä liittyy videoon, on kallista, hankalaa, hidasta ja ikävää. Mutta onko siinä joku, ei siis nyt softassa nyt voi mikään mystinen olla, että siis niin kuin, se on vaan jotenkin jännä siis sille, että niin kuin, voisi kuvitella, että joku tekisi semmoisen, jonkun ihan, niin kuin semmoisen simppelin ilman niitä kaikkea hienouksia niin kuin halpana, mutta en tiedä mikä sinne sitten kustantaa. Yritin katsoa näitä, että mistä saisi semmoisia niin kuin, saisi semmoisia niinku ihan rautatason semmoisia leikkausvehkeitä näin, no ne sitten taas maksaakin. Ne maksaa tuhansia. Tonneista sitten. Kyllä. Mutta tällä on siis ensimmäistä kertaa mä teen niinku videota, no on se vähän työlästä, varsinkin kun tää mun kone ei jaksa oikeasti pyörittää sitä softaa, sitä mun Hackintosh. Siinä tulee vastaan se, että kun tää on aika vanha kone ja muuta, mutta siis ensimmäistä kertaa teen ihan mielelläni videota, koska se oikeasti on niin helppo, ja siinä on jopa nappi, että sit kun sä oot tehnyt sen tallenteen, niin sä voit nappia painamalla lähettää sen suoraan YouTubeen siitä ohjelmasta. Mutta no mä en tee sitä, koska mä jaan sitä kuitenkin pääosin podcastina, niin mä sitten laitan vaan sen podcast-tiedoston YouTubeen, sen mä oon huomannut, että se on helpompaa. Niin. Mutta siis sillä pystyy tekemään hirvittävästi kaikkea suhteellisen kivuttomasti, ja sitten siinä on tosiaan se, kun ei tarvitse oikeasti tehdä jälkeenpäin mitään editointia eikä mitään, niin se tekee asioista miellyttävän. Ja tämä taitaa olla harvoja kertoja, kun minun softasuositukseni on kalliimpi kuin sinun softasuosituksesi. Tämä on oikeastaan tukee mun viime kertaista softasuositusta Store News, koska tämä on maksanut ja maksaa tällä hetkellä 39,99 € eli 40 €. Ja nyt tietysti ei ole tämmöisestä, sekään ei ole mikään mahdoton hinta, mutta koska seuraan Store Newsia, niin minä maksoin tästä 8 €. Eli aha, se oli aikamoisessa tarjouksessa. No mä mietinkin tuota, että niinku, ootpa irrotellut. Minä olen myöskin saanut kiitettävästi. Niin tosiaan Podcastit TV:llä on nyt sitten ihan uudet sivut, mitä viimeksi seurailtiin. Eikä tule virheilmoitusta millään rivillä, ellei sitten käy todella huonosti, kun menee sinne. Mutta periaatteessa ei pitäisi tulla virheilmoitusta millään rivillä, niin siellä on tosiaan siellä on lahjoitusnopit, niin ihmiset ovat lahjoittaneet minulle rahaa, niin en minä käytännössä maksanut edes sitä 8 € siitä, mutta se maksoi siis 8 € muutaman päivän. Eli suosittelen seuraamaan Store News, ja sieltä löytyy oikeasti aika moista tarjousta välillä. Ja muun muassa tämä, että 40 softa maksoi 8 €, ja se on semmoinen, että kyllä minä sen verran maksan siitä, että pääsee tekemään ohjelmaa helposti. Olisin ostanut, vaikka en olisi saanut lahjoituksia. Mutta jos on siis tarvetta jollakin tollaiselle, niin kyllä mä suosittelen sitä ihan jopa tuohon normaalihintaan, jos on sen verran antaa. Jaha, Erkka on räplännyt ohjelmamerkintöjä, sulla on lisää. Joo, tämä on mun varsinainen tämmöinen kuin Sleep Cycle, mitä on nyt iOSille. En löytänyt tätä samaa ilmeisesti ei ole Androidille, mutta siis kysymyksessä on softa, joka on niin kuin herätyskello, mutta se monitoroi ilmeisesti mikrofoninsa kautta nukkujan liikkeitä ja niistä päättelee, että kuinka syvässä unessa on. Ja sitten siihen määritellään semmoinen itselle sopiva aikaväli, jolloin se lähtee, että jos pitää viimeistään vaikka 8:00, jos viimeistään pitää herätä, niin sitten voi sanoa, että se suositus muistaakseni oli 1,5 tuntia, vai oliko 45 minuuttia, olisiko ollut 1,5 tuntia. Se voi 10 minuutista jonnekin pariin tuntiin laittaa sen hajonnan. Eli mä nyt olen kokeillut sitä 1,5 tunnilla, 45 minuutilla ja tunnilla. Ja eli silloin kun se havaitsee, että ihminen alkaa liikkumaan enemmän, niin silloin ollaan kevyemmässä unentilassa. Niin sitten, että jos se vaikka 1,5 tuntia ennen kuin pitäisi herätä, niin ollaan sitten siinä vaiheessa, niin se sitten herättää, niin silloin pitäisi herätä vähän virkeämpänä ja muuta. En tiedä, onko nyt herännyt hirveän paljon virkeämpänä, ehkä nyt siinä, että minun testijaksolla niin nukuin hirveän lyhyitä aikoja, että 4,5 tuntia per yö. Niin kuin muutenkin, niin Joo, siinä on hankala herätä virkeänä, vaikka olisi mikä. Joo, mutta siis silleen, että se on niin hauska, että se piirtää sitä semmoista graafia siitä, niin silleen niin kuin, sillä oli jännä, että niin kuin joskus 6 aikaa aamulla, niin riippumatta siitä, mihin aikaa on mennyt nukkumaan, niin on aina ollut silleen hyvin niin kuin lähellä heräämispistettä. No. Ja niin kun rupesin miettimään, niin mä niin kun yleensä sitä varmaan 6 aikaan niin kun heräänkin, mutta sitten mä en niin kun periaatteessa niin kun takaisin niin kun jatkan unia. Että pitäisikö ruveta niin kun miettimään sitten oman unirytmin vähän siirtoa, koska niin kun se, että niin kun nykyisellä unirytmityksellä näin yleensä, kun mä haluaisin herätä, niin nyt ton mukaan mä oon aina niin kun sillä syvimmässä unessa, mikä sitten selittääkin aika paljon. Sinällä, että onko niin kun herännyt sitten ton ansiosta paremmin, niin en osaa sanoa. Ja sitten nyt huomaatte, kun nyt viikolla sitä kokeilin, vaimo oli Lapissa työmatkalla, niin se graafi, mikä se piirtää aika selkeä, mutta sitten kun taas on tullut takaisin kotiin, niin se, kun se pitää laittaa niin kuin, mielellään niin kuin sängyn päälle. Että jos on laittaa niin kuin kauemmas, niin se ei niin kuin välttämättä kuule. Ja sitten siinä oli sille, että jos laittaa jollekin tyyliin niin kuin tosi kovalle pinnalle, niin se alkaa niin kuin, se kuulee sen gyroskoopin liikkumisen, jolloin se niin kuin häiriintyy. Eli se herkistyy niin kuin liikaa se mikrofoni. Niin sitten kun se on ollut, sitten kun vaimo on tullut reissusta takaisin, niin sitten se graafi, minkä se piirtää, niin siinä nyt sitten taas se, kun se kuulee molempien liikkeen. Että siinä kyllä pystyy tulkkaamaan edelleen se, niin kuin sen oman liikkeeni, mutta mutta se on epäselvempi. Ja sitten niin kuin se esimerkiksi, että jos toinen nousee aikaisemmin ja rupeaa kolistelemaan, niin jos se kolistelee just siinä aikafreimissä, kun se on se herätyksen aikafreimi, niin se tulkkaa sen, niin kuin sen kolistelun silleen, niin kuin, että liikutaan tosi paljon ja ollaan niin kuin, ihan nyt olisi tosi optimi aika herätä, niin sitten se niin kuin pärähtää soimaan. Että sinällään tälleen ei ihan paras mahdollinen. Että niin kuin, niitä on semmoisia, niin kuin, tai sitten semmoisia erillislaitteita, mitkä maksaa jonkun satasen ja niissä on joku ranneke näin, niin se sitten niin kuin mittaa niin kuin puhtaasti henkilökohtaista. Mutta kun tämä maksaa nyt 79 senttiä, niin kuin tämä on minusta, niin kuin, en tuskin käytän tätä enää niin kuin herätyskellona varsinaisesti, mutta niin kuin ajattelin, että käytän jatkossakin tätä niin kuin sen oman niin kuin unirytmin monitorointiin näin, että sitten rupeaa niin kuin optimoimaan. Katson, että löytyisikö sitten joku semmoinen niin kuin, että pystyisikö se itse arvioimaan paremmin sen, että milloin on hyvä aika herätä. Joo, noin on mielenkiintoista. Mäkin olen joskus harkinnut silloin, kun mun piti herätä, että tosiaan niitä, joita pidetään ranteessa kiinni, sehän tietää sitä paljon tarkemmin. Joo. Niin, koska mulla on herääminen, on niin kuin, mulla herääminen on oikeasti traumaattinen kokemus nykyisen. Mutta no, mulla on siihen useampikin syy. Mulla epäillään tällä hetkellä narkolepsia, mikä tietysti sotkee myös näitä tällaisia systeemejä aika paljon. Joo. Mutta hyvä. Oletko sanonut sika-influenssarokotuksen? Se on kaikki ensimmäinen kysymys. Ei, mä sanoin immuniteetin ihan sillä ikävämmällä tavalla. Joo. Sekin oli aika traumaattinen 3 viikkoa, kun se oli. Joo. No, me oltiin molemmat just semmoisessa ihan kunnon niin kuin yberkuumeissa näin ja niin kuin hourailtiin näin. Sitten, kävi oikeastaan niin kuin elokuvia, että vaikka nyt ei varmaan hirveästi pitänyt liikkua, mutta se, että jos 2 aikuista ihmistä alkaa olla viikkotolkulla niin kuin seinien sisällä, vaikka kuinka kova kuume olisi, niin pakko välillä käydä kaupassa, että hengissä pysyy. Ne elokuvat, mitä katsoi silloin näin, niin ne oli ihan, niin kuin, ihan outoja kokemuksia, jos alkaa niin kuumen lähennellä just 40 näin. Sitten mä mietin katsoa, mutta yksi oli se, mutta me katsottiin Twilight ja sitten piti katsoa se ihan uudestaan, että oliko se oikeasti niin paska, että oliko se kuume, mutta se oli, itse asiassa oli paljon paskempi, kun ei ollut katsoa sen terveenä. Mä olisin melkein mieluummin sairastanut sen semmoisena kuumemuotoisena. Mulla oli tosi vähän aikaa hyvin lievää kuumetta, mutta mulla oli sitten 3 viikkoa, mulla oli röörit ihan niin kuin silleen, että oli hankala hengittää. Se oli ikävää, mutta eiköhän... Kello on niin paljon. Kello on paljon. Mitä sun unirytmi tähän sanoo? Kello on paljon, me ollaan puhuttu paljon. Kiitoksia Erkalle. Kiitoksia Erkalle. Kulmasta. Ja tällainen oli meidän pläjäyksemme tällä kertaa. Hyvin saatiin asiaa, vaikka ei kauheasti uutisia tälläkään viikolla ollut, mutta oltiin me vähän innostuneempia ainakin kuin viime viikolla. No ja no, nyt olisi jotakin oikeita uutisia tosi paljon. Ja seuraavalla viikolla myös varmasti Pyrnikin ainakin käsittääkseni paikalla, joten me palaamme Pyrnin kerran asiaan sitten, mutta